बाब नंबर दो, फरेबकार। और इब्लीस का साथी मामून भी था, जन्नत से निकाले जाने वाली एक कमतर रूह, के वहां भी उसकी निगाह और सोच नीचे झुकी रहती और ज्यादा सराती सोने की बनी जन्नत की रविश को। ये मंजर उसे किसी भी दूसरे से ज्यादा मजा देता है। उसी ने सिखाया बनी नु इंसान को अपने नापाक हाथों से धरती माँ के बतन को खोद कर लौटना, उन खिजानों को जो छुपे बेहतर थे। जल्द ही उसकी फौज ने जहन्नुम की पहाड़ी में डाला के एक वसी छेद और खोद डाली सोने की पसलियां। ना हो कोई हैरान इस बात पे कि सोना उगता है अंधेर जहन्नुम में, कि शायद मट्टी ही काबिल है उस कीमती बला के। हुस्नो इश्क का सोज ताल्लुक सिमतों का पाबंद नहीं, अक्सर तो खुद शमा का शोला बढ़ के गया परवाने तक। हाशिम कारदार की बेटी सोनिया की स्याह सुनहरी सालगिरह आज यानी हफ्ते की शाम को थी। शायद इसीलिए हफ्ते की सुबह भी चमकीली सुनहरी तलू हुई थी। जुल्फिकार यूसुफ के घर में नाश्ते का धुआं, नुदरत की डांट भरी ताकीदे, हनैन की भागम भाग तैयारी सब एक साथ चल रहा था। सादी आज भी सुबह सवेरे रेस्टोरेंट चला गया था। सैम अब यूनिफॉर्म में तैयार गोलमेज के गिर्द बैठा नाश्ता कर रहा था। हुनैन अपने स्याह कोट शूज पॉलिश करके जब आई तो दोस्त की प्लेट को देखकर मुंह बन गया। अम्मी, मैंने नहीं खाना ढक्कन टोस्ट, ये मोटा आलू मेरे लिए ब्रेड का पहला और आखिरी तोस ही बचाता है हमेशा। वो माथे के कटे बालों पे ब्रश फेरती वहीं से चिल्लाई। किचन से नतरत को डपटा हुआ जवाब फौरन आया, हजार दफाए खाए, खाने की चीजों के नाम मत रखा करो। उसने मुंह में बुड़बुड़ाते हुए आगे होकर सैम का आधा पराठा तोड़ लिया। फिर आफे मामूल सैम ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, चुपचाप खाता रहा। वो नाश्ता करके उठी थी कि सैम ने पुकारा, हन्ना हन्ना। उसने घूर कर उसे देखा, तारीख गवाह है कि तुमने मुझे बगैर काम के हन्ना नहीं कहा। आज का लंच मेरी तरफ से है, हाथ झाड़ते उसने मजीद संजीदगी से इतला दी। हनैन ने बैग कंधे पे डाला, फाइल उठाई और इस्तेजाया अंदाज में सर झटका, मुझे गैस करने दो कि क्या मंगवाया होगा तुमने। हाँ, होंगे समोसे, साथ में चरगा और आलू के चिप्स। और जैसे उस इन सब अशिया पे लानत भेजकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी जहां बाहर वैन वाला हॉर्न दिए जा रहा था। स्प्रिंग रोल्स, बाहरी कबाब और बेक्ड हुए आलू, सैम ने कप में बड़े सुकून से कहा। हुनैन के कदम जंजीर हुए, आंखें भी यकीनी से फैली, यकदम मुड़ी, कोहनी से दबोच कर उसे सामने खड़ा किया। फिर साथ में होगी पुदीने की चटनी, और मशकूक नजरों से घूरा, ओहो तुम्हारी फेवरेट मायोनीज वाली सॉस। हनैन ने लब भरपूर मुस्कुराहट में फैल गए, आंखों में शरारत चमकी, बाजू छोड़ा और चलने का इशारा किया, अब काम बताओ। रात हाशिम भाई की बेटी की सालगिरह में मैंने भी जाना है। वो दोनों साथ चलते बाहर आए तो बागीचा क्रॉस करते हुए सैम ने कहा, सादी भाई ने कहा था कि अम्मी नहीं जा रही तो मैं घर में रहूं। हाँ, तुम्हारे पास ब्लैक सूट है? हाँ, वही जो भाई ने बर्थडे पे दिया था। तो फिर उसको धूप लगवा लो, हवा लगवा लो और इस्त्री करवा लो। वो गेट बंद करके वैन की तरफ बढ़ते हुए बड़े सुकून से बोली। सैम ने खुशगवार भी यकीनी से उसे देखा, मगर तुम भाई को कैसे मनाओगी? सॉरी हन्ना। सैम यूसुफ, ये जो आज तुम मुझ पे अपनी पॉकेट मनी झोंक रहे हो ना, ये इसलिए है कि तुम्हें पता है इस काम के लिए सही बंदी मैं ही हूँ, इसलिए अपने सूट की फिक्र करो बस। कहकर वो वैन में चढ़ गई। अंदर राबिया और खदीजा बुरी तरह दोहराई करने में मगन थी, जबकि नामा किताब खोले कुछ लिख रही थी, आज उनका आखिरी पेपर था। कैसी तैयारी है? उसने इम्तिहान की सुबह का मखसूस सवाल दोहराया। यार कुछ नहीं आता, समझो सब मिक्स अप हो गया, राफिया ने हरासा नफी में सर हिलाते हुए मखसूस जवाब दिया। हनैन ने अपनी फाइल खोली और सरसरी से निगाह दौड़ाने लगी, फिर किसी एहसास के तहत नामा को देखा। वो टिश्यू पेपर से पे कच्ची पेंसिल से लिखे जा रही थी। नकल के ये तरीके उनको जाने सूझते कहां से थे। अगर पकड़ी गई तो? हनैन ने करीब होकर सरगोशी की, उसने घूर कर उसे देखा, तो गर्मी गर्मी करते उससे पसीना पूंछ दूंगी, सारे सबूत खत्म, उसने शाने उचका दिए। तो हनैन सर झटक कर अपना पढ़ने लगी। सैम खिड़की से बाहर देखता अपने सूट और उन दोस्तों के बारे में सोच रहा था जिनको उसने सोमवार की पार्टी की तफसीलात देना थी। जहन में वो फिक्रे तरतीब दे रहा था। पता है हमारे एक अंकल हैं, कजन है हाशिम भाई, उनका घर पता है कैसा है? सैम को यह सोचकर ही मजा आ रहा था कि वो कितने मजे से अपने दोस्तों को सारे किस्से सुनाएगा। तूने क्या किया इस जिंदगी दश्तोदर में फिराया मुझे, अब तो अपने दरोबाम भी जानते हैं पराया मुझे। कारदार खानदान के कसर के सब्जेजार में मुलाजमों का अमला और फाजिल वेटर्स पार्टी की तैयारियों में मसरूफ थे। अंदर लाउंज में भी सफाई सुथराई का अमल जारी था। शेरिन मतवाजन कदमों से सीने चढ़ती ऊपर जा रही थी। हाशिम का कमरा सुनसान पड़ा था, वो आगे बढ़ी। नौशेरवा के कमरे का दाखिली दरवाजा खुला था और आगे बालकनी भी। वो बालकनी में बैठा था, लैपटॉप गोद में, कानों में एयरफोन। शेरिन वहीं खड़ी रही, यहां तक कि नौशेरवा ने चौंक कर उस तरफ देखा तो वो सर झटक कर जाने लगी। आप कब आई? आइए। शेरू जल्दी से एयरफोन्स निकालते हुए उठा, उसका चेहरा खिल उठा था। इस रोज की निस्बत आज दुरुस्त हुलिये में था। वो उसे पसंद करता था कोई अंदा भी बता सकता था। वो शेरी नंदी नहीं थी, अलबत्ता उसे मालूम था कि वो कहने की हिम्मत नहीं रखता। शेरी ने परेशानी में नफी में सर हिलाया। नहीं, तुम बैठो। फिर रुकी। हाशिम है या? उसने नौशेरवा के भाई का नाम लिया, वही भाई जिसके डर के बाद शेरू कभी नहीं कह सकेगा। भाई का ऑफ था, मगर वो शायद शैला आंटी के केस के लिए कहीं गए हैं। उनके ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया था किसी का। वो अभी तक मुंतजिर खड़ा था। शेरिन की आंखों में मायूसी उभरी। खैर, वो होता भी तो मेरा काम नहीं होना था। इट्स ओके, जाने दो, वो कहकर पलटने लगी। क्या काम, मुझे बताएं। वो कदम कदम उठाता उस तक आया। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। वेल, अगर आपने अपने काम का जिक्र मुझसे किया है तो यकीनन आपको लगता होगा कि मैं कर सकता हूँ, तो बताएं। वो इतना बेवकूफ भी नहीं था। शेरिन थके अंदाज से मुस्कुराई। सोनिया, वही है असल मसला। उसको मेरी और हाशिम की पिक्चर्स चाहिए, हनीमून की। तो आपके पास नहीं है? नौशेरवा को अंदर से शायद खुशी हुई। मैं तकलीफ दे यादों को संभाल कर नहीं रखती, उसने सुनहरे बालों में हाथ फेंककर उनको पीछे करते हुए कहा। वो दोनों हनूज चौकट पे खड़े थे। शादी की तो मेरे पास भी होंगी, मगर हनीमून वाली हाशिम के लैपटॉप में होंगी और मैं तुम्हारे भाई के मुंह नहीं लगना चाहती। उसने बहुत ही लापरवाही से लैपटॉप का जिक्र किया। नो प्रॉब्लम, मैं कॉपी कर देता हूँ। भाई ऑफिस नहीं गए तो लैपटॉप घर पे रख के गए होंगे। वो चलता हुआ साथ वाले कमरे में आया, बत्ती ऑन की। जल्दी करना, मैं इस कमरे में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहती, उसने फ्लैश ड्राइव बढ़ाते हुए कहा। नौशेरवा ने ड्राइव पकड़ते हुए नजर भर कर उसके चेहरे को देखा। मैं समझ सकता हूँ, वो जवाबन जख्मी सा मुस्कुराई। नौशेरवा ने हाशिम की स्टडी टेबल से लैपटॉप उठाया और ऑन किया। वो उसके साथ खड़ी होकर देखने लगी, साथ ही वो लब भी काट रही थी और उंगलियां भी मरोड़ रही थी। ओ पासवर्ड, अब ये क्या है? सब कुछ ठीक होते हुए जब पासवर्ड मांगा गया तो नौशेरवा करा कर रह गए। शेरिन ने माथे पर बल पड़े। मैंने कहा था ना तुमसे नहीं होगा, जाने दो, वो मुड़ने लगी। एक मिनट ठहरे तो, उसने मोबाइल निकालकर हाशिम को कॉल मिलाई। मेरा नाम ले लेना ताकि वो बिल्कुल भी अपना पासवर्ड ना दे, वो तलखी से बोली। नौशेरवा ने खामोश रहने का इशारा किया, वो बहुत नर्म और समझदार नजर आने की सही कर रहा था। हाँ शेरू, बोलो। वो मसरूफ था। भाई यार, आपके लैपटॉप का पासवर्ड क्या है? क्यों, क्या हुआ? अपनी तमाम तर मसरूफियत के बावजूद वो चौंका था। कुछ पिक्चर चाहिए थी सोनिया के लिए। कौन सी पिक्चर्स? वो हाशिम तक खटक गया। भाई दे रहे हो या मैं कुछ और करूं? उसका मूड बिगड़ने लगा। फिर हाँ अच्छा, कहकर सर हिलाकर फोन बंद किया और मुस्कुराते हुए कीबोर्ड के बटन दबाए। उसके कंधे से झांकती शेरिन ने उनको हिफ्ज किया। को के इसकी जरूरत नहीं थी, और फिर लापरवाही से इधर उधर देखने लगी। ये लफ्ज तो उसको हज पर था, आंखें बंद करके भी टाइप कर सकती थी। आप बता दीजिए कौन कौन सी चाहिए। उनकी हनीमून, शादी और दीगर मवाके की तस्वीर खुलती जा रही थी। मकसद पूरा होने के बाद शेरिन को जाने की जल्दी थी और वो सब देखकर सीने में कुछ चुभने लगा था। एहसास ज़ियां तही दामनी, ये वाली और ये तीनों, वो उंगली से स्क्रीन पे इशारा करती बताने लगी। नौशेरवा ने कॉपी करते हुए उसके चेहरे को देखा, वो सब करती हुई नजर आ रही थी। उसने अफसोस, हमदर्दी, तरहम सब महसूस किया था सवाए फरेब की बू के। मैं तो लब खोल के पाबंद सलासल ठहरा, तेरी और बात है तो साहिबे महफिल ठहरा। कमरा इम्तिहान में मामूल का सन्नाटा छाया था। दो मुमतहन ख्वातीन कुर्सियों की कितारों के बीच टहल रही थी। लड़कियां सर झुकाए धड़ाधड़ लिखे जा रही थी। हनैन ने दफतन दर्द करती उंगलियों को सहलाते हुए सर उठाया और फिर गर्दन को रिलैक्स करते हुए दाएं तरफ देखा। कमरे की एक दीवार खिड़की से ढकी थी और सामने सड़क और बंगलों की कतार नजर आ रही थी। जिस लॉ कॉलेज को उनका इम्तिहानी मरकज बनाया गया था वो दरअसल एक बड़ा सा बंगला था और ये कमरा यकीनन ड्राइंग डाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल के लिए बनाया होगा, उसने सोचा। नीचे लॉन था और वहां से उन उधेड़ उम्र वकील साहब की कार निकलती दिखाई दे रही थी जो हाई कोर्ट के वकील थे, इस लॉ कॉलेज के मालिक थे और हर पेपर में बार बार इम्तिहानी कमरों का चक्कर लगाकर अपनी खराब अंग्रेजी में लड़कियों को नकल करने के नतीजे से डराने की कोशिश करते थे। शुक्र के अब वो कहीं जा रहे थे और अगले डेढ़ घंटे सर पर सवार नहीं होंगे, उसने मुस्कुराहट दबाकर सोचा और दोबारा पर्चे पे झुक गई। नामा ने पीछे से उसको टोका दिया। उसने झुंझलाकर मुमतहन को देखा जिसकी उनकी तरफ पुश थी और पीछे मुड़ी। क्या है? राफिया को दो, उसने टिशू आगे किया। हनैन ने जल्दी से टिशू पकड़ा जैसे कोई जलता हुआ अंगारा हो और राफिया की कमर पे पेन चुबाकर उसे मतवजे किया। मुमतहन अब चलती हुई आगे जा रही थी, कतार खत्म करके ही वो मुड़ती और इससे पहले ही उसने राफिया को वो दे देना था, मगर राफिया या तो डर गई थी या उससे समझने में गलती हुई या मुमतहन गलत वक्त में मुड़ी। उसे टोका देकर टिशू पकड़ाती हनैन के हाथ से टिशू गिरा, वो फौरन पेपर पे गिर चुकी। उसकी घबराहट ने सब वाजे कर दिया। मुमतहन खातून तेज तेज उस तरफ आई, छुप कर टिशू उठाया, उसे खोला। हनैन ने सर झुकाई अगला लफ्ज लिखने की कोशिश की मगर हाथ नम हो गए, पर्चा नम हो गया, स्याही फैलने लगी। आप नकल इस्तेमाल कर रही थी, कहां से आया ये आपके पास? छोड़े पेपर, वो हाथों से उनका पर्चा खींचा। दो टीचर्स मजीद उस तरफ आई, वो हक्का पक्का सी बैठी रह गई। ये मेरा नहीं है मैम, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें इसे पकड़े देखा है। ये नामा ने दिया था राफिया को देने, उसने पिछली और अगली दोनों को घसीटा कि वो कोई उसकी अच्छी दोस्ती नहीं थी, उनको वो बचाती। मेरा नाम क्यों ले रही हो? मुझे नहीं पता ये क्या कह रही है। दोनों लातालुक हो गई। कमरे में तमाशा लग गया, सब सर उठाकर देखने लगे। टीचर्स उसे उठा रही थी कि वो अपनी चीजें लेकर ऑफिस में आ जाए। उसका पर्चा खत्म, आप पर केस बनेगा और थाने में दर्ज होगा, 3 साल तक आप पेपर्स नहीं दे सकती। उनके अल्फाज हुनैन यूसुफ की रूह कब्ज कर रहे थे, जमीनों आसमान उसकी निगाहों के सामने घूमने लगे। आज तो वैसे भी आखिरी पर्चा था, ये एकदम सब कैसे गलत होने लग गया था। कुछ लड़कियां वापस दिखने में मसरूफ होगी, कुछ उसे चीजें समेटते देख रही थी। मैम ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता था इसमें क्या लिखा है, वो खुश खलक के साथ कह रही थी। किसी ने इसे टिशू पास करते नहीं देखा था? सुप्रिटेंडेंट ने टिशू उसके पास देखा था और अगली पिछली उन्हें दुम गई लोमड़ी की तरह शिकार लगी थी, दुम कटी लोमड़ी की तरह शिकार लगी थी, सिर्फ उसे उठाया गया। वो मिन्नत करती गई, कभी गुस्से से जोर से भी बोलती मगर कोई असर नहीं। मैडम उसे दो कमरे से गुजर कर एक ऑफिस नुमा कमरे में ले आई, उसे कुर्सी पर बिठा दिया, पर्चा पेपर वेट तले रख दिया और एक दूसरी टीचर को यूनिवर्सिटी की इंस्पेक्शन टीम को कॉल करने का कहा। मुकदमे का पर्चा उन्होंने ही आकर बनवाना था। टीम शहर के किसी दूसरे इम्तिहानी मरकज के दौरे पे थी, उनको आने में कुछ वक्त लगना था। खड़ी की टिकटिक हनैन के हिसाब पे हथौड़े बरसा रही थी, वो सफेद चेहरा लिए हवास भाग था, परेशान सी बैठी थी मगर खामोश नहीं थी। वो बार बार एहतजाज कर रही थी, मैम मैंने कुछ नहीं किया, वो पिछली लड़की का था, अगर आपने एक लफ्ज मजीद बोला तो मैं इस पे अभी सुर्ख काटा फेर दूंगी। उन्होंने गुस्से से सर झटका, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने सर झुका दिया मगर दोबारा नहीं मान सकती थी। वो सादी यूसुफ की बहन थी, ओ भाई को कितनी शर्मिंदगी होगी उस पर। हनैन चीटिंग करते पकड़ी गई, थाने में मुकदमा, वो लरस कर रह गई, भाई कभी उस पर दोबारा इतबार कर सकेगा क्या? सुप्रिटेंडेंट को एक टीचर ने बुलवा लिया, एक दूसरे कमरे में कुछ लड़कियां क्वेश्चन पेपर पे लिख रही थी, उनकी लापरवाही ने उनको भी फंसा दिया। अभी पिछले पेपर में उसी जगह एक पूरी कतार जो क्वेश्चन पेपर पे पॉइंट्स लिख रही थी और उस कतार में ठहरती मुमतहन, दोनों पे पर्चा किया था इंस्पेक्टर ने और अभी वही जल्लाद सिर्फ इंस्पेक्टर फिर आने वाला था। सुप्रिटेंडेंट गुस्से से बाहर निकली, हनैन कमरे में तनहा रह गई, घड़ी की टिक टिक हर सू गूंजने लगी। मेज पे सुप्रिटेंडेंट के पर्स के साथ उनका मोबाइल रखा था। हनैन ने अध खुले दरवाजे को देखा और लम्हे भर में फैसला किया, उसे मदद पुकारना था मगर कौन आएगा। मोबाइल उचक कर उसने धड़कते दिल से नंबर मिलाया, पहले सादी का फिर मिटा दिया, भाई के सामने शर्मिंदगी नहीं फिर फूफो का, दो हिंसों के बाद ही मिटा दिया, कभी भी नहीं। हाँ और मामू का तो कोई नंबर ही नहीं था, फिर किसे करे। वक्त की रेत हाथों से फिसलती जा रही थी। वो तारीख सुरंग में खड़ी थी और ऐसे में अचानक से सुनहरी रंग से लिखे 11 हिंसे जगमगाने लगे। बिना सोचे समझे उसने नंबर डायल किया। ये पहली दफा तो नहीं था कि वो एक दूसरे को फेवर्स दे रहे थे। हाशिम भाई, हाशिम भाई, मैं हनैन बोल रही हूँ। मुंह पे हाथ रखे वो दबी दबी सी आवाज से बोली। खौफजदा नजरें दरवाजे पे टिकी थी। कौन हनैन? वो याद करने लगा। हनैन के गिर्द अंधेरे पड़ने लगे। नकल करने पे एक पर्चा, इम्तिहानी मरकज में मोबाइल के इस्तेमाल पे दूसरा पर्चा। मैं नुदरत की बेटी, फारिस की भांजी, जुमर की सादी की बहन। हाशिम चौंका था। हाँ हनैन, बोलो बेटा, क्या हुआ, खैरियत? और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हाशिम भाई, उन्होंने मुझे चीटिंग के जुर्म में पकड़ा है। पर्चा होगा, प्लीज कुछ करें। मैं, तुम किधर हो? तुम मुझे एड्रेस बताओ और फोन कहाँ से कर रही हो? उसने जल्दी जल्दी एड्रेस बताया था कि बाहर से बोलती सुपरिटेंडेंट की आवाज करीब आने लगी। सुपरिटेंडेंट आ गई, कॉल बैक मत कीजिएगा। घबरा कर उसने फोन रखा और दरवाजा खोला और वो अंदर आई। हनैन ने माथे से पसीना साफ किया। दोनों टीचर्स उसकी तरफ मतवजे नहीं थी, उसे तो वो किनारे लगा ही चुकी थी। अब पूरी पांच लड़कियों के क्वेश्चन पेपर का मामला आ गया था। इंस्पेक्शन टीम आएगी तो ये पंडोर बॉक्स भी खुलेगा। वो लोग सख्त गुस्से में थी। किसी ने भी मोबाइल की सिम नहीं देखा था कि उनको बिला इजाजत खुद भी मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। हनैन अब बेहतर महसूस कर रही थी। हाशिम से बात करके तसल्ली हुई थी। ये लॉ कॉलेज था, हो सकता है हाशिम इन खराब अंग्रेजी वाले प्रिंसिपल को जानता हो। वो उन्हें फोन करते और मामला खत्म हो जाए। हाशिम तो सबको जानता है और ये तो सबको पता था कि काम के वक्त हाशिम कारदार को ही पहली कॉल की जाती है। उसने कोई गलती नहीं की। वो उंगलियां मरोड़ती खुद को रिलैक्स कर रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। वो खिड़की से नीचे गेट को देखने लगी। यहां से गेट साफ दिखाई देता था। वो वकील प्रिंसिपल कब आएंगे? उफ, कितना वक्त गुजरा। सुपरिटेंडेंट की कितनी कड़वी कुसीली सुनी, कुछ पता नहीं। पता उस वक्त चला जब उसने गेट के पास स्याह चमकती कार रुकती देखी। पिछला दरवाजा खोलकर वो निकला। स्याह सूट, टाई, सनग्लासेस, हाथ में सुर्ख कवर की फाइल, ग्लासेस उतारे हुए उसने गेट पार किया। हनैन का सांस रुक गया। बहुत अरसे बाद देखा था मगर वो पहचान गई थी। वो हाशिम था। हाशिम खुद आया था हनैन के लिए। वो साकित थी। वो वकील लग रहा था या उसकी शख्सियत ऐसी थी, उसे किसी मुलाजिम ने नहीं रोका। वो किसी से इम्तिहानी कमरे का पूछ कर ऊपर आया, राहदारी अबूर की और सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के सामने रुका। हनैन बेख्तियार खड़ी होगी। उसकी आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों सिमटे थे। सुपरिटेंडेंट आप हैं? हाशिम ने संजीदगी से सुपरिटेंडेंट को मुखातिब किया। वो दोनों खुवातीन पजल सी होकर उससे देखने लगी। जी मैं ही हूँ, मगर ये इम्तिहानी मरकज है, यहाँ गैर मुतालका अफराद का दाखिला। उसकी शख्सियत के रोब में वो जरा धीमी सी कहने लगी। तो फिर आप इनको यहाँ से भेज दें, क्योंकि मुझे और आपको तन्हाई इसमें बात करनी है। हाशिम ने कुर्सी खींची, टांग पे टांग जमाकर बैठा और संजीदगी से दूसरी मुमतहन की जानिब इशारा किया। सुपरिटेंडेंट परेशान हुई मगर दूसरी टीचर खुद ही जल्दी से बाहर निकल गई। हनैन बेटा, दरवाजा बंद करो, उसने इत्मीनान से दूसरा हुक्म सादिर किया। सुपरिटेंडेंट चौंकी। वो इस बच्ची का जानने वाला था मगर हनैन ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। फिर वापस आकर खड़ी रही। टांगों से जान निकलने को थी मगर बैठी नहीं। हाशिम ने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था। देखे आप इस तरह कैसे अंदर आ गए, ये कोई तरीकेकार नहीं? अब के उनको गुस्सा चढ़ने लगा था। मैं हाशिम कारदार हूँ, हनैन यूसुफ का वकील, और तरीकेकार मैं भी आपको समझाए देता हूँ। मगर उसके नाम का सुपरिटेंडेंट पे कोई असर नहीं हुआ। वो उसे नहीं जानती थी। इस बच्ची ने नकल की है, ये नकल की बूटी। टिश्यू पेपर ले आया, हमने इसके पास से पकड़ी है और अभी इंस्पेक्टर आकर इस पे पर्चा काटने लगे हैं, इसलिए मैं यहाँ आपकी कोई सिफारिश नहीं सुनने वाली। जी ये नकल की बूटी इसके पास थी, बिल्कुल थी। हाशिम ने इस बात में सर हिलाया तो हनैन ने करंट खाकर बेयकीनी से उसे देखा। और ये बूटी इसे आपने ही पहुंचाई थी मैडम सुपरिटेंडेंट? मैडम का मुंह खुल गया, आंखों में हैरत और फिर गुस्सा हलकोरे लेने लगा, मगर अब हाशिम ने उसे बोलने का मौका नहीं देना था। ये आप ही ने पहुंचाई है, बिल्कुल इसी तरह जैसे पिछले चंद सालों में आपने अपनी तीन रिश्तेदार बच्चियों और एक दोस्त की बच्ची को नकल पहुंचाई थी। उन चारों लड़कियों के बयान, हल्फी, नकल के अमल का तरीका, इन इम्तिहानी मराकज की तफसीलात और शनाख्ती कार्ड की कॉपी सब इस फाइल में मौजूद है। और जब मैं ये फाइल यूनिवर्सिटी इंतजामिया और कंट्रोलर इम्तिहानात को दिखाऊंगा और जब वो उनमें से एक बच्ची के मुंह से सब सुनेंगे, کیونکہ وہ بچی بعد میں مدرسے چلی گئی تھی اور اب اسے اپنی نقل کی کمائی گئی ڈگری پہ بے حد ندامت ہے، تو آپ کا کیا بنے گا؟ سپریڈینٹ کا تو رنگ سفید پڑا ہی، حنین الگ منہ کھولے ہاشم کو دیکھ رہی تھی جو سرخ فائل لہرا کر سب کہہ رہا تھا، یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی کسی کو نقل نہیں کروائی۔ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ بچی میرا مسئلہ ہے، آپ اسے پیپر واپس دیں۔ اور اس کا جو ٹائم، کتنا ٹائم ضائع ہوا ہے؟ رک کر حنین کو دیکھا، وہ جو ہکا بکا اسے دیکھے جا رہی تھی گڑبڑا کر گھڑی دیکھی، 40 منٹ۔ اس کے جو 40 منٹ ضائع ہوئے ہیں وہ اس کو ایکسٹرا دیں، اس کا پیپر بغیر سرخ نشان کے لیا جائے اور اسے عزت سے جانے دیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کی یونیورسٹی کے وی سی کا نمبر میرے فون میں آر کی لسٹ میں ہے۔ ساتھ ہی موبائل سکرین دکھائی، کنٹرولر امتحان کا ایس کی لسٹ میں اور آئی جی کا ٹی میں، سو میرے آر ایس ٹی دبانے سے پہلے اس بچی کو اس کا پیپر واپس مل جانا چاہیے۔ وہ سپریڈینٹ کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا، یہ سب بکواس ہے اور ہم انسپیکشن ٹیم کو کال کر چکے ہیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ بے چین مسترب غصے میں تھی، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں یہ فائل انہی کو پیش کر دوں گا، اور مجھے لگتا ہے ابھی تک آپ کو ان لڑکیوں کے بیانات کی نزاکت کی سمجھ نہیں آئی۔ حنین بیٹا یہ لو اور پہلا بیان ان کو پڑھ کر سناؤ۔ ہاشم نے سپریڈینٹ کو ہی دیکھتے ہوئے فائل اس کی طرف بڑھائی، حنین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے فائل کھولی اور پہلا صفحہ سامنے کیا، کاردار اینڈسنس پریزنٹیشن، ہاشم کاردار کے پوائنٹس۔ وہ اندھوں کی طرح صفحے کو اوپر نیچے دیکھ رہی تھی، یہ تو ہاشم کے آفس کی کوئی فائل تھی۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے ہاشم کا چہرہ دیکھا، کیا وہ غلط فائل اٹھا لایا تھا؟ پڑھو حنین، اب کے ہاشم نے اسے دیکھ کر کہا، پھر تیزہ ہو کر خود فائل کو دیکھا، ہاں پہلا کیس تو آپ کی بہت قریبی عزیز بچی کا ہے، اور یہ واقعہ بھی اسی سیکٹر کے ایک کالج میں پیش آیا۔ وہ جیسے پڑھتے ہوئے اعتماد سے کہہ رہا تھا، وہ غلط فائل نہیں اٹھا کر لایا تھا، حنین بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، ہاشم جھوٹ بول رہا تھا؟ بس، سپریڈینٹ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ہاتھ اٹھا کر سختی سے روکا، ہاشم نے فائل لے کر بند کر دی، پیپر ویٹ ہٹا کر پیپر اٹھایا اور حنین کو دیا، جاؤ جا کر پیپر کرو۔ حنین نے میڈم کو دیکھا، وہ زب سے لب کاٹتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر پرنسپل وکیل داخل ہوئے، ہاشم نے گردن ترچی کر کے مسکرا کر دیکھا، پھر اٹھ کر ملا، وہ خوشگوار حیرت سے اس سے ملے، کاردار صاحب آپ ادھر کیسے؟ وہ اسے جانتے تھے، خیر اب تو سپریڈینٹ بھی اس سے جان گئی تھی، دراصل یہ میری کزن کی بیٹی ہے، خاندان میں ایک بزرگ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مجھے ان کو پک کرنا تھا، مگر یہ خبر سن کر پریشان ہو گئی اور آدھا پونا گھنٹہ ضائع ہو گیا، پا مشکل پیپر مکمل کرنے پر راضی کیا ہے میڈم نے، اور ایکسٹرا ٹائم بھی دیں گی، ان کی مہربانی، کہتے ہوئے اس نے مسکرا کر سپریڈینٹ کو دیکھا، جنہوں نے بمشکل اسپات میں سر ہلایا، نہیں بس تھوڑا سا رہ گیا تھا، میں 15-20 منٹ میں کر لوں گی۔ حنین پیپر دبوچے کھڑی ہو گئی، جی بالکل آپ آرام سے کریں، پرنسپل صاحب نے گرم جوشی سے کہا، پھر ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے، آئیے نیچے آفس میں چل کر بیٹھتے ہیں، بڑا عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ سے۔ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا، پھر گھڑی دیکھی، اس کا وقت بہت قیمتی تھا، مگر پھر بھی اس نے حنین سے کہا، پیپر دے کر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ او میڈم، انسپیکشن ٹیم پہنچنے والی ہے، آپ نے ان کو کس سلسلے میں بلایا تھا؟ پرنسپل صاحب نے جاتے جاتے ایک دم پوچھا۔ حنین کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی، اس نے ہراسا سی ہو کر ہاشم کو دیکھا، جو گہری سرد نظروں سے سپریڈینٹ کو دیکھ رہا تھا، وہ ہال نمبر 3 میں لڑکیاں کوسچن پیپر پہ لکھ رہی تھی تو؟ اوکے اوکے، وہ سر ہلا کر ہاشم کو باہر لے گئے، حنین بھی پیپر کسی متائی عزیز کی طرح پکڑے وہاں سے نکل گئی، 20 نہیں اسے 25 منٹ لگے، جلدی جلدی پیپر ختم کر کے وہ 16 بار نظروں سے خود کو گھورتی سپریڈینٹ سے نگاہ ملائے بغیر نیچے آئی، تو ہاشم پرنسپل کے آفس جو پورچ کے ساتھ تھا، کہ وہ کالج بنگلہ ہی تھا، سے نکل رہا تھا، اسے دیکھ کر خوشگوار سا مسکرایا، ہاشم بھائی تھینک یو سو مچ، وہ قریب آ کر بولی تو آواز بھرا گئی، آنکھیں نم ہو گئی، شکریہ کس چیز کا؟ سادی اور تم نے ہم پر ایک احسان کیا تھا، اس کو اسی کا بدلہ سمجھ لو، خیر میں نے پرنسپل سے کہہ دیا ہے، وہ اس امر کو یقینی بنائے گا کہ تمہارا پیپر بغیر سر کاٹنے کی سیل ہو جائے، ان کو خبر نہیں ہوئی سارے معاملے کی؟ ضرور ہوگی، مگر تب تک تمہارا پیپر جا چکا ہوگا، بے فکر ہو، میں نے سب سنبھال لیا ہے، اس نے اعتماد سے کندھے اچکائے، مگر وہ فائل، اس میں میڈم کی تفصیلات تو نہیں تھی؟ ہاشم نے ہنس کر سر جھٹکا، मुझे तो उस औरत का नाम भी नहीं मालूम, मगर वो सब आपने कैसे कहा? मैंने अंदाजा लगाया कम से कम 4 दफा तो उसने ये काम किया होगा, लेकिन अगर वो ईमानदार टीचर होती तो। बहरहाल वो ईमानदार नहीं थी, और अगर वो फाइल देख लेती, मुझे पता था वो नहीं देखेगी, अपना ईमाननामा कोई भी नहीं देखना चाहता। उसने कलाई पे घड़ी देखी, चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूं। और साथ ही यूसुफ की बहन बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। नहीं, वैन आ गई होगी, और अगर आपने छोड़ा तो सबको पता चल जाएगा। हाशिम भाई प्लीज सादी भाई को मत बताइएगा। वो एकदम खौफजदा और शर्मिंदा नजर आने लगी। क्या ये कहने की बात है? उल्टा वो हैरान हुआ, हनैन नम आंखों से मुस्कुरा दी। आज फिर पार्टी पे आ रहे हो? जबर ने RSV पेज टिकट करके भेज तो दिए थे। जी, फूफो खुद कार्ड देने आई थी, हम सब आएंगे। अच्छा, जुमर खुद गई थी, गुड। हाशिम मुस्कुरा दिया, फिर दोबारा घड़ी देखी। उसको जाना था, सो मुअज्जब अंदाज में इजाजत चाही। हनैन की निगाहों ने उसके कार में बैठने तक उसका ताकुब किया। उसका परफ्यूम हनुज उसके इर्द गिर्द फैला था, वो जादूगर था। साहिर, वो मुड़ गई। अभी उसे राफिया और नामा की भी खबर लेनी थी। सारे गुलबूटे मसनू, रंग नमू खुशबू धोखा है। कसर के सब्जेजार में स्याह शाम सुनहरे तारों के साथ जलवागर हुई थी। भरपूर सजावट, स्याह और सुनहरी स्प्रे पेंट शुदा असली गुलाब रोशनियां कह के। वो सब गोल मेजों के गिर्द खड़े थे, और गोल मेजें इतनी ऊंची थी कि सीने तक आती। कुर्सियां नदारत, एक मेज पर टैग लगा था यूसुफ्स, और उसके गिर्द वही चारों थे। सिर्फ हनैन का फ्रॉक सुनहरी था, बाकी सादी और सेम स्या सूट में थे, और जुमर को तो स्या की आदत थी। वो बेतासु चेहरा लिए घुंघरियाली लट उंगली पे लपेटती सामने देख रही थी। स्या लंबी कमीज, कंधों पे स्याही दुपट्टा, बाल खुले थे। हनैन के बाल मगर फ्रेंच चोटी में बंधे थे, और वो मुसलसल इर्द गिर्द से गुजरती लड़कियों के पैर देख रही थी। अमीर लड़कियों की शक्लें जैसी भी हों, पाँव बला के हसीन होते हैं। वो चेहरा रगड़ ले बहुत है वो चेहरा रगड़ ले बहुत है। पैरों का ख्याल दावतों में ही आता। उसने अपने पांव फ्रॉक के घेर के अंदर समेटने की नाकाम कोशिश करते हुए सोचा। सेम काफी पुरजोश आया था हनैन ने यह कह करके, अम्मी को बड़े अब्बा के पास छोड़ देते हैं, क्यों फूफो? जमर की ताई ली तो सादी इंकार नहीं कर सका। सैम को सबसे ज्यादा खुशी सोमवार को अपने दोस्तों को अपने अमीर रिश्तेदारों की दावत की तफसील बताने की थी, इसलिए रस्ते में बार बार वो दबी आवाज में अपना और कारदराज का रिश्ता पूछता आया था। हाशिम भाई हमारे क्या लगते हैं? देखो सैम, हमारे नाना ने 2 शादियां की थी, हनैन ने पहली दफा तफसील से समझाया। पहली बीवी से अम्मी और वारिस मामू थे, जिनकी बीवी सारा खाला है, पता है ना उनका? सैम ने इस बात में सर हिलाया। और दूसरी बीवी से फारिस मामू थे। अब ये जो दूसरी नानी थी ना, उनके भाई औरंगजेब कारदार थे, हाशिम भाई के अब्बू, यानी फारिस मामू और हाशिम भाई फर्स्ट कजन हुए। बिल्कुल, मगर हमारी अम्मी के फर्स्ट कजन नहीं है हाशिम भाई, हमारे वो कुछ भी नहीं लगते वैसे। तो फिर वो हमें कैसे जानते हैं? उफ सैम, खून का रिश्ता नहीं है, मगर अम्मी की सुतेली माँ के भतीजे हुए तो रिश्तेदार तो लगे ना। अब दोबारा मत पूछना। मगर फिर वो जुमर फूफो को कैसे जानते हैं? हाशिम भाई और फूफो वकील हैं, एक साथ काम करते रहे होंगे इसी तरह शायद। तो हाशिम भाई ने सारा खाला को क्यों नहीं बुलाया? उफ, मुझे क्या पता, सारा खाला तो वैसे भी अब किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं, और हमें भी कभी कभी ही बुलाते हैं। पहले कब बुलाया था? मैं तो कभी नहीं गया। सैम को तो गम लग गया। बस चंद एक बार गए थे हम उनकी तरफ, भाई और मैं। अब चुप करके बैठो, उसने बात टाल दी और बमुश्किल सैम को खामोश करवाया, मगर पार्टी में आकर वो वाकई खामोश हो गया था। ये उसकी दुनिया से मुख्तलिफ दुनिया थी, और उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। कट्टो, उसने हनैन के करीब सरगोशी की, ये हाशिम भाई? दूर किसी से हंसकर बातें करते हाशिम की तरफ इशारा किया। कितने आर्टिफिशियल लगते हैं ना उल्लू, इशारे मत करो। उसने जल्दी से सैम का हाथ दबाया, अलबत्ता चेहरे के रंग बदल गए, वो हाशिम को देख भी नहीं पा रही थी। दिल में खौफ अलग, अगर किसी को पता चल गया तो। कसर कारदार के बाहर चंद किलोमीटर के फासले पे एक वीरान सड़क पे वो कार खड़ी थी। चांद और स्ट्रीट पोल की मिली जुली मधम रोशनी में देखो तो ड्राइविंग डोर स्टेक से टेक लगाए फारिस गाजी खड़ा था, सीने पे बाजू लपेट रखे थे और सर झुकाए जोगर जमीन पे रगड़ रहा था। दफतन उसने सर उठाकर देखा, अपने सुनहरी आंखें मतलाशी अंदाज में दाएं बाएं घुमाई, वो गोया किसी का मुंतजिर लगता था। उस नीम अंधेर जगह पे भी उसका चेहरा शिफाफ सा लगता था। जेल वाली पोनी अब कट चुकी थी और बाल बहुत छोटे हो चुके थे, गोया उस तरह फेर दिया हो। पूरी आस्तीन की सुरमई शर्ट पहन रखी थी, वजीह चेहरे पे बेजारी सी थी, सुनहरी आंखें और सतवा मगर मगरूर नाक उसको मजीद पुरकशिश बनाती थी। वो वाकई ऐसा मर्द था कि जिसको राह चलते भी लोग मुड़कर एक दो दफा तो जरूर देखते थे, मगर वो आम खूबसूरत मर्दों की तरह इस बात से लुत्फंदोज नहीं होता था, शायद अब नहीं होता था। अब उसके चेहरे पे हमा वक्त एक चिड़चिड़ापन छाया रहता, बेजारी और गुस्सा। बिलाखिर सामने से कार आती दिखाई दी, तेज हेडलाइट्स के बाइस फारिस ने आंखें चुंधिया कर मुंह फेर लिया। हेडलाइट्स मधम हुई, इंजन बंद हुआ, बत्तियां बुझी, सड़क पे फिर अंधेरा छा गया। दरवाजा खुला और एक नौजवान बाहर निकला, यहां से उसकी पुछ दिखाई देती थी। सर के बाल स्याह थे और नीचे रफ सी जींस शर्ट पहन रखी थी, हाथ में एक बैग पकड़ रखा था। गाजी, उसने गले मिलने को बाजू आगे बढ़ाया और फारिस ने बैग लेने को हाथ बढ़ाया, वो रुक गया। मुबारक तो देने दे यार, मेरा सामान स्टिपनी, वो खुश्क लहजे में बोला मगर आवाज खुश्क नहीं थी। नौजवान ने अफसोस से सर झटका, मैं तुम्हारा वाहिद दोस्त हूँ, जेल का साथी रहा हूं और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अगर तुम्हें बाहर लाने में शादी का हाथ है तो दो चार उंगलियां मेरी भी हैं, बंदा दोस्ती का ही लिहाज कर लेता है। बैग साथ धरते वो बहुत नाराजगी से बोला था, सामान पूरा है? उसने जिप खोल कर देखा, तफ्तीशी मशकूक निगाहों से एक एक शय को उलट पुलट किया। अंधेरे के बावजूद वो इतना देख सकता था कि सब पूरा था। जान पे खेल कर लाया हूं ये सब, वैसे तुम इसका क्या करोगे? अपनी हिफाजत के लिए है, और क्या करना है? वो अब बैग को कार की पिछली सीट पे रख रहा था। असला अपने लिए भी रखो तो चलाना दूसरे पे ही होता है, अल्लाह को मानो गाजी, अभी तो जेल से निकले हो, अभी से ये काम। तुम्हारा शुक्रिया, मैं चलता हूं, वो स्पार्ट सा कहता ड्राइविंग डोर की तरफ बढ़ा। स्टिपनी चंद लम्हे के लिए हक्का बक्का रह गया। और मेरे पैसे, क्या तुम भूल गए कि मैं शहर के सबसे महंगे कंसल्टेंट्स में से एक हूं? अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, उसने ताज्जुब से कहा और अंदर बैठ गया। मगर मेरे पैसे लगे हैं यार, वो कौन अदा करेगा? वो चीखा था। फारिस ने हाथ माथे तक ले जाकर उसे सलाम किया और दरवाजा बंद कर दिया, फिर कार आगे बढ़ा दी। वो वहीं खड़ा खुफकी से बुड़बुड़ाता रहा। कसरे कारदार के अंदरूनी लॉन में पार्टी की रौनक जारी और सारी थी। सादी जूस के ग्लास से खून पड़ता गहरी नजरों से बाई तरफ देख रहा था। वहां शेरीन खड़ी किसी से मिल रही थी, उसने वही सुनहरा गाउन पहन रखा था और हाथ में क्लच के साथ टैब उठा रखा था। फिर सादी को देखकर उनकी तरफ आई। हेलो डीए, जमर को वो उसी तरह पुकारती थी, डीए यानी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। फिर सादी पे एक सरसरी नजर डाली। हेलो सादी, ठीक हो तुम? रश्मी सा हाल अहवाल पूछा। जमर ने मैं सर के खम से जवाब दिया, वो उसी तरह मुड़ गई मगर सादी के करीब से, और सादी ने बेहद महारत से टैब पकड़कर कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। शेरीन मुड़े बिना दूर होती गई। सादी ने गहरी सांस ली, आधा काम हो गया था मगर पासवर्ड, जमर ने वादा पूरा किया, सादी बिलाखिर आ गया। हाशिम ने मुस्कुराकर उसके कंधे को थपका तो वो संभल कर सीधा हुआ। हाशिम अभी उधर आया था, हनैन अपने जूतों को देखने लगी। जमर ने जरा से शाने उचकाई और खामोशी से उसे सादी से बात करते देखती रही। क्या कर रहे हो आजकल? वो बिल्कुल बड़े भाइयों के अंदाज में पूछने लगा। सादी सादगी से मुस्कुराया। आपको इल्म ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं नहीं मान सकता। हाशिम हंस दिया मगर उसकी सर्द आंखें सादी के अंदर तक उतर रही थी। यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूँ। हाशिम की बर्फ आंखों में तपिश उभरी मगर मुस्कुराहट फीकी नहीं हुई। कोई मदफन मिले तो मुझे भी खबर करना, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, वादा रहा। सादी के लहजे में अजम था। हाशिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया और सादी के कॉलर से नादीदा गर्द झाड़ी। मैं इंतजार करूंगा, फिर दूसरों की तरफ पलटा। हुनैन ने चेहरा उठाया, पलके लर्जी, वो सामने खड़ा था नरम मुस्कुराहट से उसको देखता। कैमल कलर के सूट में मलबूस, अंदर स्याह शर्ट, सबसे मुख्तलिफ। हुनैन का एतमाद बढ़ा, किसी को कुछ इल्म नहीं होगा, हाशिम किसी को नहीं बताएगा। जी ठीक, वो सैम को देखे बिना जमर की जानी मतवजे हुआ, क्या मैंने आपको बताया कि मुझे सरकार बनाम अब्दुल गफूर में सेटलमेंट मिल गई है? जुमर की गुंगरियाली लिट लपेटती उंगली साकित हुई, आंखों में हैरत शौक कुछ भी ना जाहिर हुआ, बस सवालिया अब्रू उठाई। वाकई? प्रोसिक्यूटर बसीरत कैसे माने? जैसा कि मैं कहता हूँ पैसा बोलता है, वो महसूस हुआ था। वैसे आपको लाइम देकर हैरत हुई, मेरा ख्याल था मेरी जीत का आपको इल्म होगा। मुझे वाकई इल्म नहीं था कि आप जीत गए हैं, उसने बेनियाजी से अब्रू झुकाए। एनीवेज मुबारक हो, आपने एक कातिल को ट्रायल से महफूज करा लिया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हाशिम ने याद करवाया, फिर एंट्रेंस की तरफ देखा और मैं आता हूँ कहकर अपने दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ गया। जमर उसे जाते देखते रही, फिर रुख मोड़ा तो सादी उसे ही देख रहा था। ये किस जीत की बात कर रहे थे और ये कारपोरेट से क्रिमिनल केसेस की तरफ क्यों आते जा रहे हैं बार बार, जरा समराइज करके बताएं? उसके बाद भी जमर ने कहना शुरू किया। वेल, हाशिम की माँ की दोस्त मिसेस शैला इरशाद के ड्राइवर ने एक्सीडेंट में टीन एज लड़की मार दी और हाशिम अपना ऑफिस छोड़कर सिर्फ अजीज व अकारिब को फेवर्स देने डीए के ऑफिस आता रहता है। सो वो मामला सेटल करना चाहता था मगर प्रोसिक्यूटर बसीरत के पास केस होने की वजह से ये मुश्किल था। बहरहाल उसने दीद की रकम जितना अमाउंट ऊपर भी खुफिया तौर पर वर्षा को दे दिया और मामला सेटल। सादिया ने इस बात में सर हिलाया। सिर्फ 20 मिनट, जमर ने नासमझी से उसे देखा। अब्बा पहली दफा जब मुझे आपके पास दे कर गई थी तब मेरी उम्र 20 मिनट थी। सो सवाए उन 20 मिनट के बाकी के 25 साल और 7 दिन में आपके करीब रहा हूं, और उन 20 मिनट की कमी मेरी आपको समझने की सलाहियत पे नजरअंदाज नहीं हो सकती, क्योंकि आपने हाशिम से कहा आप उसकी जीत से बेखबर थी और उसको टी कोट करूं तो आपको खबर थी मगर जीत की नहीं, क्योंकि वो शायद जीता ही नहीं। इसलिए ये जो आपने अभी समराइज करके बताया उसे जुमराइज करके बताए। जुमराइज करूं? अच्छा। वो हल्का सा हंसी, और इतने अरसे बाद ये पहली दफा हुआ। वो मुस्कुराता वो उसे देख रहा था और हनैन बेदिली से सुन रही थी, उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। कानून अंधा होता है मगर प्रोसिक्यूटर की दो आंखें होती हैं। मुझे केस देखकर पता चल गया था कि एक्सीडेंट मालकन ने किया है और वफादार ड्राइवर कुर्बानी की भेड़ है, मगर सबूत था ना गवाह। तो मैंने हाशिम को प्रोसिक्यूटर बसीरत का रास्ता दिखाया, क्योंकि हाशिम अपनी अना के लिए मिसेज शैला से दोहरी रकम निकलवा सकता था। जब लड़की के बाप ने बताया कि दोहरी रकम मिल गई है तो मैंने बसीरत साहब को डील के लिए कायल कर लिया। बहरहाल ये एक एक्सीडेंट था और मैं सिर्फ उस फैमिली की मदद करना चाहती थी। मुस्कुराकर बताते उसने दूर किसी से बात करते हाशिम को देखा। हनैन बेदिली से उधर उधर देखने लगी। अलबत्ता सादी ने सही इंजॉय किया था। आपने हाशिम को क्यों नहीं बताया कि वो नहीं जीता? जमर ने जवाबन सादी की आंखों में देखा। हमारे स्कूल में एक जादूगर शो करता था, कभी टोपी से कबूतर निकालता कभी कान से सिक्का। मैंने एक दिन पूछा इस ट्रिक का राज तो बताएं। वो बोला जिस दिन बता दिया वो मेरे शो का तुम्हारे स्कूल में आखिरी दिन होगा। सही, और ये ड्राइवर को कुर्बान करने का मशवरा भी हाशिम भाई का होगा? क्या पता उन्हें मालूम ना हो कि जुर्म मालकन ने किया है। हनैन को बुरा लगा था। मालूम? हाशिम कभी भी अपने क्लाइंट से नहीं पूछेगा कि उसने जुर्म किया है या नहीं। उसका काम दिफा करना हो तो वो दिफा करेगा, प्रोसिक्यूट करना हो तो प्रोसिक्यूट करेगा। हनैन जुमर को देख कर रहेगी। हाशिम ने उससे भी नहीं पूछा था कि उसने नकल की थी या नहीं, मगर क्यों? क्योंकि वो वकील का काम पूछना और मोकल पे एतबार करना नहीं होता, उसे खुद तफ्तीश करके सच ढूंढना और उसे छुपाना या बढ़ाना होता है। हाशिम भाई को लाजमी पता होगा कि मालकन ने जुर्म किया है, अपने जैसे क्रिमिनल्स को वो अच्छे से जानते हैं, सादी ने इजाफा किया। जुमर ने अब्रू उठाकर उसे देखा। सादी, मैं हाशिम को पसंद नहीं करती और काबिले एतबार तो कतन नहीं समझती, मगर क्रिमिनल्स का दिफा करने के बायस हम उसको क्रिमिनल नहीं कह सकते। सादी खामोश हो गया, बस एक नजर जुमर पे डाली। अगर जो पुप्पो को पता चल जाए कि वो हाशिम को इतना भी नहीं जानती तो? जवाहरात जब उतर आई तो तनहा नहीं थी, साथ दो तीन ख्वातीन भी थीं। ताजा बोटोक्स का असर था। वो स्याह सुनहरी धारियों वाले गाउन में दमक रही थी। मुस्कुराते हुए सादी का कॉलर नजाकत से झाड़ा। क्या ये दोस्ती है तुम्हारी नजर में कि शक्ल भी नहीं दिखाते? बड़ी नजाकत और मान से कहा। सादी नरमी से मुस्कुरा दिया। अब आपके पास खुद पहले जैसा वक्त नहीं होता मिसेज जवाहरात। जवाहरात बस मुस्कुराकर अपनी फ्रेंड से जुमर का तारुफ करवाने लगी। एक तो शायद जुमर को जानती भी थी। ओह आप जुमर हैं, मुझे याद है पहले भी मुलाकात हुई थी। उसने अलबत्ता जुमर का नाम गलत तलफ़ुज़ से बोला था, रे के ऊपर जबर के साथ। उफ। इट्स जुमर, जुमर जे के ऊपर पेश है, उसने तोड़ तोड़ कर बताया। वो खातून अच्छा अच्छा कहकर सर हिलाने लगी। कदरे फासले पर खड़ा नौशेरवा तंग नजरों से उधर ही देख रहा था। उसे माँ का वादा पूरा होने का इंतजार था। अब जवाहरात ने साथी ख्वातीन से शादी का तारुफ करवाया। ये सादी यूसुफ है, हमारा रिश्तेदार और बहुत अच्छा दोस्त। अपना मुकम्मल तारुफ और शुजरह नस बताना सादी को पसंद है, सो बताओ ना सादी। सादी जरा चौंका फिर संभल कर मुस्कराया। सब उसे ही देख रहे थे। तो नौशेरवा की बेइज्जती का बदला उतारा जा रहा था। उसने बस एक नज़र सामने खड़े शेरू पे डाली, जिसके लोबों पे फातहाना मुस्कुराहट थी। सादी खिंकारा। मिसेज जवाहरात ने चौंक के शजरह नस्ब का जिक्र किया है, तो हम पठान हैं और हमारा कबीला बनी इसराइल से ताल्लुक रखता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद से, इसीलिए सादी यूसुफ खान नाम है मेरा। यूं मैं, मेरे मिडिल क्लास वालदैन, हम सब बनी इसराइल से हैं, कहकर उसने मासूमियत से जवाहरात को देखा। जहां शेरू का चेहरा स्याह पड़ा, वहीं जवाहरात भी बुझ गई। वो यकीनन ये सब इस अंदाज में नहीं कहलवाना चाहती थी। अगर जब वो उस रोज नौशेरवा के सामने झाड़ी गई तकरीर यहाँ दोहराता तो कितना मजा आता। मगर अब वो तीनों ख्वातीन सताइशी नजरों से उसे ही देख रही थी। नौशेरवा सर झटक कर आगे बढ़ गया। जवाहरात ने उनमें से एक को मुखातिब किया, ऑस्ट्रेलिया कब जा रही हो आमना? इसी हफ्ते हमाद और किरण के साथ। जुमर चौंकी, सादी भी हनैन तक ने उनको देखा। जवाहरात मुस्कुराते हुए नरमी से पूछ रही थी, उसके पास बदला लेने के बहुत से तरीके थे। किरण कैसी है? चुड़वा बेटे हुए हैं उसके, खुश है। वो किरण की खाला थी और ये तो सबको इल्म था कि जुमर के मंगेतर का रिश्ता जवाहरात के जानने वालों में ही हुआ था। वो ख्वातीन वहां से हटी तो जवाहरात उस तरफ मुड़ी, एक मासूम नजर सादी के संजीदा चेहरे पर डाली, फिर जुमर को देखा जो स्पाट खड़ी थी, फिर एकदम आंखों में मलाल उभरा। ओह आई एम सॉरी हनी, मुझे हमाद का जिक्र नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना। नरमी से उसका हाथ थाम कर वो जैसे बेहद शर्मिंदा थी। हनैन ने लब काटते हुए फूफो को हमदर्दी से देखा। उसे अपने पिछले रवैये पे शर्मिंदगी हुई। बिचारी फूफो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ा था, मगर वो रुख मोड़ गई और वहीं इंटरेस्ट से वो चला आ रहा था। स्याह सुनहरे लोगों में वही मुनफरिद था। नीली जीन्स और सफेद शर्ट, छोटे कटे बाल, कंधे पे बैग लटकाए। वेटर ने कुछ कहा, उसने ओहो करते बेजारी से उसे परे की और बरामदे की जानी बढ़ गया। जुमर की आंखों में कर्ब उभरा, नफरत गम गुस्सा लब भेज के जवाहरात ने उसकी निगाहों के ताकुब में देखा। वो रिहा हो गया और ये उसके मामू का घर है, उसको रहने से रोक नहीं सकती। फारिस को कोई भी कुछ करने से रोक नहीं सकता। जवाहरात ने जुमर का हाथ दबाए, गोया माजरत की मगर धीरे से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी रियली, यू शुड बी, सादी ने सर्द लहजे में कहा। जवाहरात ने नरमी से उसे देखा, उसकी कोहनी को बच्चे की तरह थपका और एक्सक्यूज में कहकर आगे बढ़ गई। हनैन सैम सादी तीनों खामोश थे और जुमर के रद्द अमल के मुंतजिर थे, मगर वो उनकी तरफ नहीं देख रही थी। क्या आपने वो किताब पढ़ी जो मैंने गिफ्ट की थी? सादी ने खिंकार कर कहा। कौन सी किताब? जुमर ने आंखों में उतरी नमी को अंदर उतार लिया, मगर लहजे में लर्जिश थी। हाँ वो 13वीं सदी का मुस्लिम स्कॉलर। नहीं मैं नहीं पढ़ सकी, मैं आती हूँ अभी। हाँ वो माजरत करके अंदर की तरफ बढ़ गई। फूफो हर्ट हुई है, सैम ने कहा। वो दोनों चुप रहे। फारिस अंदर आया और सीधा गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे के तासुरात सपाट थे। अंदर आकर उसने दरवाजा बंद किया और बैग बेड पे रखा, फिर खुद भी साथ बैठ गया। सर्द हाथों में लिए कितनी ही देर बैठा रहा, उसकी आंखों में अजीब मलाल दर आया था। लोगों में घिरी खड़ी उस स्याह लिबास वाली लड़की की भूरी आंखों की तपिश को यह अंदर तक उतर गई थी, जैसे उसने उसके सारे अंदर को जला डाला हो। वो बिल्कुल खामोश बैठा रहा, कमरे में सन्नाटा था। मध्यम जर्द बत्तियां जल रही थी, बाहर के शोर और रौनक से बिल्कुल कट कर ये कमरा खामोश सा था। फिर वो उठा और धीरे धीरे चलता खिड़की तक आया, पर्दा जरा सा सिरकाया। सामने ही लॉन में वो खड़ी थी। बद दिली से वो सादी से कुछ कह रही थी। अपनी तमाम तर खुश मिजाजी और तलखी के बावजूद उसकी आंखों में उतरी गहरी उदासी को वो यहां से भी देख सकता था। जैसे वो अंदर की सारी वीरानियों को छुपाने के लिए खुद भी करख्तगी का मलबा चढ़ाए हुए थी। उस पे नजरें जमाए वो यूं ही खड़ा रहा, उंगलियों से पर्दे को उसी तरह थामे रखा। वो मंजर में थी और फारिस की निगाहें वहीं जमी थी। जहन में बहुत से पुराने मंजर घूम रहे थे। जी हाँ, मैं पूरे वसूक से कह सकती हूँ कि मुलजिम फारिस गाजी ने मुझे रेस्टोरेंट बुलाया था और फिर मुझ पर गोली चलाई थी। बरसों पहले वो अदालती कटहरे में खड़ी थी और गर्दन उठाए स्पाट अंदाज में कह रही थी, नहीं, मैंने इसे गोली चलाते नहीं देखा था, मगर मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी। मैं गवाह हूँ इस बात की कि मुझ पे और जरताशा गाजी पे हमला करने वाला मुलजिम फारिस गाजी ही था। फारिस ने पर्दा छोड़ दिया, कपड़ा लहरा कर अपनी जगह पे आ गिरा। बाहर का मंजर छुप गया, उसका दिल बुरा हो गया था, आंखों में ना गवारी उबर आई थी। वो सर चटक कर वापिस बेड की तरफ आया, तेज सफेद बत्ती जलाई और फिर बैग खोलने लगा। कुछ देर खिड़की के पास खड़े शख्स वाला कोई तासुर उसके चेहरे पे नहीं था, वहां सिर्फ संजीदगी थी और सपाटपन। अब वो बैग की तमाम अक्षया को एक एक करके देख रहा था, चेक कर रहा था। बाहर केक कट रहा था, हाशिम और शहरीन बच्ची के इर्द गिर्द मुस्कुराते हुए मौजूद थे, मसनूई कह के खोखली खुशियां। फिर शहरीन ने केक के टुकड़े करना शुरू किए। वो फोर्डेंट का 3 मंजिला केक था, जैसे अस्थि गुड़िया फूले फ्रॉक के साथ खड़ी हो। वो फ्रोजन की एल्सा थी, मगर उसका लिबास नीला नहीं पर पीला गुलाबी था। चंद केक्स उसके अलावा भी मरकजी मेज पे रखे थे, जिनके अब फियोना टुकड़े कर रही थी। एल्सा वाले केक पे एल्सा ने एक दिल उठा रखा था जिसपे सोनिया लिखा था। शहरीन ने वो दिल सोनिया के प्लेट में डाला, मगर जब केक सर्व किया जाने लगा तो उसने वो दिल एक और डिश में केक के ऊपर रखकर फियोना को दिया। ये डीए के टेबल पे ले जाओ। फियोना उसे फौरन वहां ले आई। डीए जुमर तो नहीं थी, मगर सादी ने यह सब बहुत गौर से देखा और फिर शहरीन को। वो उसे ही देख रही थी, मगर उसको देखते पाकर मेहमानों की जानी मतवजे होगी, यानी सादी खुद समझ ले तो समझ ले, वो बस किनारे किनारे रहकर ही मदद करेगी। जुमर अंदर आई तो वहां भी मेहमान बिखरे थे। अमीरों की दावतें सारा घर ही खोल कर रख देते थे। गेस्ट बाथरूम किस तरफ है? जुमर ने गुजरते वेटर को रोका। वो किसी काम से आया था, सो बात की बजाय गेस्ट रूम की तरफ इशारा कर दिया। वो सीधी उधर चली आई। वो आंसू जो बाहर मजबूती से खोल ने बहने नहीं दिए थे, वो अंदर उतरने के बावजूद आंखों को सुर्ख कर गए थे। उसने गेस्ट रूम का दरवाजा धकेला के बाथरूम जाकर मुंह धोई, मगर बेड पे बैग खुला पड़ा था। एक मशीन गन, 2 पिस्तौल, गोलियां और खुद वो बेड के किनारे पे जोकर रखे पुंडली के साथ चाकू बांध रहा था। आहट पे चौंकर सर उठाया, फिर वहीं रुक गया, सीधा भी नहीं हुआ। चौकट पे खड़ी जुमर का सांस रुक गया था। उसकी निगाहें असले से होती फारिस के चेहरे तक गई, फिर उनमें उतरा गम गुस्से में बदला, जबड़े की रगें तन गई। वो पीछे हुई और जोर से दरवाजा बंद किया। अब उसे मजीद फ्रेश होने की ख्वाहिश नहीं थी। वो तेज तेज चलती बाहर की तरफ बढ़ गई। हनैन के कपड़ों पे केक का टुकड़ा गिरा था। वो सैम को लिए अंदर गई। केक के बाद सब फिर से बिखर गए थे। खाने में अभी वक्त था। हनैन को याद था कि गेस्ट बाथरूम्स की तरह दाखिली रास्ते में से दरवाजा खुलता और अंदर शीशे की दीवार के साथ कितार में बेसन थे। कुछ लोगों के चेहरे को देखकर लगता है उनके भड़ों ने काटा है, मगर नौशेरमा भाई के बालों को देखकर मुझे यही लगता है। राहदारी से गुजरकर अंदर जाते शेरू को देखकर सैम ने तबसरा किया। हनैन को शदीद हंसी आई, मगर उसने जोर से सैम की चुटकी काटी। अपनी कमेंट्री बंद रखो। वो नल पे ऊपर नीचे हाथ मारने लगी। वो खुल नहीं रहा था। चौके दरवाजा खुला था और हर गुजरता शख्स दिखाई दे रहा था। तभी हाशिम ने चौकट पे रुककर पूछा, क्या हो रहा है बच्चों? हनैन ने खुशगवार हैरत से सर उठाया। वो उनको देखकर बिलखसूस रुका था। सबसे हटकर भी उससे मुलाकात मुमकिन थी। फिर झेम गई, ये नल नहीं खुल रहा, आहिस्ता से उसके नीचे हाथ लेकर जाओ। हाशिम ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। हनैन ने आहिस्ता से नल तले हाथ किए, पानी की धार बह पड़ी। ओ, वो झेम गई, हाथ धोकर हटाए, थार गायब, ऑटोमेटिक उसे क्यों भूल गया। सैम अंदर बाथरूम की तरफ चला गया। हनैन पेपर टॉवल से हाथ खुश करके चौकट तक आई। तो क्या सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे? हाशिम ने बात का आगाज किया। लिटरेचर, वो निगाहें जो झुका कर झेम कर मुस्कुराई। ओ, मैं समझा शायद। वो हैरान हुआ था। हनैन के चेहरे पे साया गुजरा। हाशिम ने उसे गौर से देखा और बात बदल दी। तो क्या लिटरेचर में भी नकल हो सकती है? नकल हर सब्जेक्ट में हो सकती है, मगर आपने ये नहीं पूछा कि मैंने नकल की थी या नहीं। मैं ये कभी नहीं पूछता, वो मुस्कुराया, मगर ये जरूर पूछूंगा कि तुम्हारे ग्लासेस कहाँ गए? तुम तो चश्मिश होती थी ना? उतर गए, भाई ने लेजर करवा दिया था। उसने कदर एतमाद से हाशिम को मुस्कुरा कर देखा। आपको मेरी ऐनक याद है, मगर सुबह आपने पूछा कौन हनैन, वो हल्का फुल्का से शिकवा कर गई, क्योंकि मेरे जानने वालों में दो और हनैन भी हैं। एक अपने नाम के दोनों एन के दरमियान आई लगाती हैं और दूसरे डबल ई। तो तुम क्या लगाती हो? डबल ई। गुड। खैर आती जाती रहा करो सोनिया, मम्मी सबसे मिलती रहो, या भाई सख्ती करता है? हाशिम ने मुस्कुरा कर पूछा, मगर वो बहुत गहरे अंदाज में उसे देख रहा था। सोनिया और आपकी मम्मी मेरी उम्र की नहीं है, और भाई से अच्छा मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं। वो भी मुस्कुरा कर बोली, मगर भाई का मनफी अंदाज में जिक्र उसे अच्छा नहीं लगा था। हाशिम मजीद कुछ कहता, मगर कान में कोई आवाज आई। वो माजरत करता आगे बढ़ गया, फिर कान में मौजूद आला अटकली से दबाकर बोला, उंगली से दबाकर बोला, हाँ खावर बोलो। सर आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। खावर लॉन में था और उधर आ रहा था। हाशिम वहीं रुक गया, मगर फिर कोई और मिल गया तो वो उनका हाल अहवाल पूछने लगा। खावर मुंतजिर सा खड़ा रहा। वो फारिग होकर अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ मुड़ा। क्या हुआ? इस्तफसार में सख्ती थी। आपको ये देखना चाहिए। खावर ने टैबलेट आगे किया। उसकी स्क्रीन पे 5 कैमरों की फोटेज आ रही थी। खावर ने एक पे उंगली रखकर उसे बड़ा किया। हाशिम ने आंखें सुकेड़ कर देखा, वो उसके कमरे के बंद दरवाजे का मंदिर था। खावर ने उसे तेजी से रिवाइंड किया और फिर प्ले किया। सीढ़ियों से 2-4 लोग उतरते चढ़ते दिखाई दे रहे थे। उनमें एक स्याह सूट और घुंघराले बालों वाला लड़का भी था, जो सर झुकाए जीने फलांगता ऊपर गया। हाशिम के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद किया। हाशिम को लगा उसके मुंह पे किसी ने दरवाजा दे मारा हो। उसकी आंखों में सुर्खी उभरी, मुठियां भींच गई। ये कितनी देर पहले की है? 13 मिनट। और 13 मिनट कबल जब वो हाशिम के कमरे में आया तो उसने लैपटॉप में फ्लैश लगाने में 3 सेकंड भी नहीं लगाए थे। लैपटॉप बंद रहा, मगर फ्लैश की बत्ती चमकने लगी। उसने पंजों के बल कारपेट पे बैठे तेजी से टैब खोला। आपकी डिवाइस का रब्ता एक हार्ड ड्राइव से हो चुका है, क्या आप तमाम डेटा कॉपी करना चाहेंगे? बहुत खुशी के साथ धड़कते दिल से उसने यस दबाया। पासवर्ड उसने सोनिया टाइप किया। हरा सिग्नल। सादी ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। डेटा कॉपी होने लगा, 10%, 20%, 40%। वो बार बार मुस्तरब नजरों से बंद दरवाजे को देखता। 55%, 60%। नीचे खड़े हाशिम ने शोला बार नजरों से खावर को देखा। 13 मिनट से वो मेरे कमरे में है और तुम बकवास कर रहे हो? वो दबा दबा सा गरजा। खावर थूक निकलते पीछे हुआ। सर आप किसी से बात कर रहे? 2 बंदों को लेकर मेरी बालकनी पे जाओ, मैं उधर से जाता हूँ। सारी शाइस्तगी मेहमान नवाजी दफान करके वो तेज तेज जीने तक आया। 70%, 73%, 75%। सादी बेचैनी से उंगलियां मरोड़ रहा था। हाशिम कोट का बटन खोलते जीने फलांग रहा था किसी आंधी तूफान की तरह। वो जैसे अभी जाकर सादी को गरेबान से दबोच लेना चाहता था। उस उल्लू के पटे ने हाशिम भाई को अभी बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। 85, 90। सादी ने फ्लैश उंगलियों से पकड़ रखी थी। गिनती खत्म हुआ और वो उसे खींच ले, माथे पे पसीना था। हाशिम ने धार से दरवाजा खोला। गुस्से से भरी उसकी निगाहें आगे पीछे दौड़ी। कमरा खाली था, सादी वहां नहीं था। अलबत्ता हिलता हुआ पर्दा हटा हुआ था, बालकनी का दरवाजा पूरा खुला था। वो अंधाधुंध बाहर भागा, बालकनी में भी वो नहीं था। वो तेजी से बैरूनी जीने उतरने लगा। उस तरफ लॉन खाली और नीम अंधेरा था। खावर और 2 सूट पहने आदमी भागते हुए उधर आ रहे थे। हाशिम का माथा भीगने लगा, वो कहाँ गया? अंदर खाली कमरे में हरकत हुई। बाथरूम का दरवाजा खोलकर सादी आहिस्ता से निकला और उसी आहिस्तगी से कमरे से बाहर आकर दरवाजा बंद कर दिया। क्या है हाशिम भाई कि आजकल के बच्चे थोड़े से ज्यादा स्मार्ट है? कान खुजाते हुए उसने मासूमियत से खुद कलामी की और उसी एतमाद से सीढ़ियां उतरने लगा। दाखिली दरवाजे के करीब दीवार पे बहुत से डिजिटल फोटो फ्रेम आवेजा थे। उनमें तस्वीर स्लाइड शो की सूरत हरकत कर रही थी। हनैन और सैम बातें करते हुए काफी शौक से उनको देख रहे थे। हाशिम नौशीरवा वगैरह की तस्वीर, 55 यूनिवर्सिटी। सादी अभी सीढ़ियां उतर कर आया ही था कि हाय सादी, नौशीरवा जो जेबों में हाथ डाले एक मुजस्मे से टेक लगाए खड़ा था, पुकार कर बोला, सादी घुमा। वो आतन बगैर कोट के सुनहरी शर्ट पे से आप वेस्ट में मलबूस और इस्तेजाया मुस्कुरा के उसे देख रहा था। अपने बहन भाई को ले आया करो ना कभी इधर, देखो कितने एक्साइटेड हो रहे हैं, इन्होंने शायद ऐसी चीजें पहले नहीं देखी है। सादी ने एक नजर दूर खड़े दोनों पे डाली। हाँ, इन्होंने तुम जैसी चीजें कम ही देखी है, मगर नौशीरवा ने जैसे नहीं सुना। मगर इनका कसूर नहीं है, गुर्बत और छोटा खानदान बहुत बड़ी मुसीबत है, तासुब से कहते उसने सर हिलाया। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं भड़क कर तुम्हारे ऊपर हमला करूं और तुम सब में मेरा तमाशा बनाओ तो ऐसा नहीं होगा। मैं मेहमान हूँ, आदाब मेहमानी मुझे आते हैं, संजीदगी से कहकर वो मुड़ गया। उसका रुख दाखली दरवाजे की सिम था। तुम्हारी बहन काफी बड़ी हो गई है, नौशीरवा ने फिर पुकारा। अब के हमला मुख्तलिफ नोयत का था। सादी के कदम जंजीर हुए, उसने गर्दन मोड़ी, आंखों में सूखी उभरी लब फेंचे, मगर इससे पहले कि वो छपट कर फेंचती हुई मुट्ठी को नौशीरवा के चेहरे तक लेकर जाता, ए क्या बोला है, किसकी बहन की बात की है? हाँ, फारिस बरहमी से बोलता तेज तेज कदम उठाता उधर आ रहा था, ऐसे कि वो जो सादी से 2 इंच लंबा था, सादी के आगे आकर नौशीरवा की तरफ बढ़ा। नौशीरवा वाकई गड़बड़ाया था, उसने फारिस को आते नहीं देखा था, मगर लापरवाही से शाने झटके। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो 2 कदम पीछे हटा। बकवास मत करो, मेरी बहन की बेटी का नाम मत लेना आइंदा, वरना हाथ पांव सलामत नहीं रहेंगे तुम्हारे। बात समझ में आई या नहीं? हाँ, खूरते हुए उंगली से उसके सीने को धकेला। तभी हाशिम ने आकर तेजी से दोनों हाथों से दोनों को दूर किया। वो अभी अभी सीढ़ियां उतरता उधर आया था। क्या मसला है, क्या हुआ है? सुला जो अंदाज में उसने फारिस का कंधा थामा, मगर फारिस ने झटके से छुड़ाया और तैश भरी निगाहों से हाशिम को देखा। अपने भाई को समझा लो, इस तरह की बकवास आईना की तो मैं जुबान से जवाब नहीं दूंगा। इर्द गिर्द मौजूद लोग देखने लग गए थे। दूर खड़े हनैन और सैम भी मतवजे हो गए। मामू और नौशीरवा मते मुकाबिल थे। अच्छा ठीक है, मैं माजरत करता हूँ, तुम ठंडे हो जाओ, कहते हुए वो बार बार सर्द निगाहों से सादी को भी देखता। फारिस हाँ कहकर सर झटक कर आगे बढ़ गया और सादी हाशिम से निगाह मिलाए बगैर अपने बहन भाई की तरफ चल दिया। मेरा कसूर नहीं था भाई, मैंने तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, हाशिम ने उससे और खावर से सख्ती से कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो मुझे चकमा देकर निकल गया, मेरी नाक के नीचे वो मेरे कमरे में घुसा और, उसने गुस्से से कहते काउच को ठोकर मारी। खावर कमरे की हर शय चेक कर रहा था, कमरों के अंदर कैमरे नहीं थे, सो उसके आने का मकसद वाजे नहीं था, मगर वो अंदर क्यों आया था? नौशीरवा हक्का बक्का रह गया, फिर हैरत की जगह तैश ने ले ली। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसकी इतनी हिम्मत? वो गुस्से से खोलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाशिम ने बाजू से पकड़कर उसे रोका। चुप करो फारिस, और तुम में कोई फर्क है या नहीं? उसकी तरह हर वक्त हाथ की जुबान मत इस्तेमाल किया करो। मगर सर, वो अंदर क्यों आया था? कुछ लेने आया था या कुछ रखने? पूरे कमरे की डीबुक करो, माइक्रोफोन कैमरा सब ढूंढो। अगर वो जासूस है तो अब तहम्मुल से तमाशा देखेगा, और अगर वो चोर है तो सबसे पहले यहां से निकलने की कोशिश करेगा। हाशिम तेज तेज चीजें उलट पुलट करते हुए कह रहा था। वो डिस्टर्ब था, गुस्से में था, मगर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे एग्जिट पे पहुंचे तो उसे रोकोगे? मुझे ऐसे मत देखो, जो कह रहा हूं वो करो, खाविर को झड़क कर वो कहने लगा। और डीए फाड़ में गई डीए, वो बाहर आया तो फियोना ट्रे उठाए जा रही थी। मेरी एनजीओ से नेकलेस लेकर मम्मी ने कहां फेंका था? वो उसका रास्ता रोक कर बोला। फियोना एकदम रुक गई। इसी गमले में किसी नौकर की हिम्मत नहीं हुई के? मेरा एक काम करो, वो जल्दी जल्दी उसे समझा रहा था। फियोना सर हिलाती अलर्ट से उसका चेहरा देख रही थी, जिसपे पसीना था और रंग भी जर था। हाशिम ठीक नहीं था। हम घूम फिर के कोचे कातिल से आए हैं, बस अब घर जा रहे हैं। दोनों को साथ लेकर लॉन की तरफ जाते सादी ने बताया। तभी पीछे से आती मुलाजमा उससे टकरा गई, ट्रे गिरी, बर्तन बिखर गए। आई एम सॉरी, सॉरी प्लीज, फियोना बौखलाते हुए माजरत करती बर्तन समेटने लगी। सादी ने इर्ट सोके कहकर कोट जरा सा झाड़ा और आगे बढ़ गया। अभी चले जाए? मगर अभी तो खाना भी नहीं लगा, हनैन ने लॉन में अपनी मेज तक आकर दबा दबा सा एहतजाज किया। सैम खामोश रहा, वो दोनों वजह से ला इल्म थे मगर लाउंज का झगड़ा देख चुके थे। खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाएंगे, बस चलो यहाँ से, सादी ने जुमर को देखा। वो अकेली खड़ी थी और वो जल्द फुला देने वालों में से कभी नहीं थी, सो फौरन राजी हो गई। वो इस माहौल से फरार चाहती थी। हाँ चलो, बड़े अब्बा ने भी जल्द आने को कहा था। जवाहरात से उसी ने इजाजत ली। उसके इसरार और हैरत के बावजूद वो वापस आई और चलने का इशारा किया। बरामदे की सीढ़ियों पे खड़ा हाशिम उन्हीं को देख रहा था, कान का आला उंगली से दबाया। इसको बगैर तलाशी के मत जाने देना, वो धीरे से बोला था। राइट सर। एग्जिट पे सूटेड बूटेड खड़े रिटायर्ड कर्नल खावर ने सुनकर सर हिलाया, फिर उनकी तरफ मुड़ा जो जुमर के पीछे चले आ रहे थे। जुमर संजीदगी से आगे बढ़ जाती मगर खावर ने खिंकार कर मतवजे किया। मैं सर जरा सहमत होगी आपको प्लीज। जुमर ने चौंक कर उसे देखा। सादी का हलक खुश्क हुआ। गड़बड़, क्या हुआ? दरअसल मिसिस जवाहरात का नेकलेस चोरी हो गया है और खावर की समझ में नहीं आया वो डीए से क्या कहे, मगर डीए को अधूरे फिक्रे समझने में देर नहीं लगती थी। अच्छा, मिसिस जवाहरात का नेकलेस चोरी हुआ है और अब आप हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं मैम, दरअसल जो लोग घर के अंदर गए थे उनको, मगर हम तो हाथ धोने गए थे, हनैन ने एकदम रोहांसी होकर कहा। खावर ने बात संभालनी चाही मगर जुमर के तो सर पर लग चुकी थी। अच्छा, आपका मतलब है कि मेरे बच्चे चोर हैं? मैं सादी साहब अंदर गए थे तो मेरे पास फुटेज। एक मिनट, पहले हनैन और सैम चोर थे, अब सादी हो गया और अगले मिनट में मैं हूंगी, और अब आप हमें चोरों की तरह लाइन में खड़ा करके हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं, आपकी नहीं, मेरी फैमिली के बच्चे हैं ये, इनकी तलाशी लेने से पहले आपको मेरी तलाशी लेना होगी। मगर इस अंधेरे कोने में नहीं, वहां उन 250 मेहमानों के सामने दूंगी मैं तलाशी, ताकि उनको भी पता चले कि आप लोग इज्जत से बुलाकर इज्जत से कैसे रुखसत करते हैं। सूरत हाल बिगड़ गई थी। हाशिम अचंभे से उनको देखता उस तरफ आ रहा था। जुमर, सादी, खाना लगने वाला है, आप लोग इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं? जुमर ने चेहरा घुमाकर तीखी नजरों से हाशिम को देखा। मैं बहुत ज्यादा सराहूंगी इस बात को हाशिम, अगर आप अपनी अदाकारी पसे पुश डाल दें, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि आपका गार्ड आपके कहे बगैर हमें यूं रोक सकता है। मगर क्या हुआ है खावर? हाशिम ने हैरत और उलझन से खावर को देखा, जो नफी में सर हिला था, कुछ कहना चाह रहा था। आपकी मम्मी का नेकलेस चोरी हुआ है, हमारी तलाशी लेनी है, हनैन ने बेबसी से कहा। तलाशी? व्हाट? हाशिम ने बेयकीनी से खावर को देखा। सादी पैंट की जेबों में हाथ डाले अब कदर इत्मीनान से सर झुकाए खड़ा था। खावर उसके मुकरने के लिए तैयार नहीं था, वो गड़बड़ा गया। सर, मेरा ये मतलब नहीं था, जल्दी से संभल कर बोला। ये मेरे मेहमान है खावर, वो दबा दबा से उस पे बरसा। जुमर ने सर झटका। अपनी वजाहतें महफूज रखे हाशिम, आप मेरे भतीजे को फारिस का भांजा होने की सजा नहीं दे सकते। सादी ने चौंक कर उसे देखा और हाशिम ने भी। जुमर ने उचटती निगाह उस पे डाली। ना मैं आज पैदा हुई हूँ ना आप, सादी फारिस के लिए कोशिश कर रहा था, सो जब वो रिहा हुआ तो इतने अरसे बाद आपको सादी को इन्वाइट करने का ख्याल आ गया। आपको जानना था कि फारिस कैसे रिहा हुआ या फिर सादी को इस बात की सजा देनी थी। मकसद जो भी था, आप मेरे भतीजों को यूं बेइज्जत नहीं कर सकते। आपकी और फारिस के खानदानी झगड़ों से हमारा ताल्लुक नहीं है। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, आप गलत समझ रही हैं। मैं कुछ नहीं समझ रही, चलो। जुमर कहकर आगे बढ़ गई। हनैन और सैम झट पीछे हो लिए। सादी आखिर में निकला और फिर मुड़कर हाशिम को देखा। हाशिम बिल्कुल बदली हुई निगाहों से उसे घूर रहा था। सादी जल्दी से पलट गया। सर, खावर ने बेबसी से उसे जाते देखा, जो यकीनन कुछ लेकर गया था। जाने दो इसे, आज जाने दो, वो कड़वाहट से कहता पलट गया। पीछे खड़े नौशीरवा ने तलमलाहट से ये सब देखा था। आप इसकी फूफो से डर गए, इसको क्यों जाने दिया? मैं किसी से नहीं डरता, आगे मौका आएगा। और उसको बताया क्यों नहीं कि उसकी बहन ने सुबह कैसे आपसे मदद मांगी थी? नौशीरवा उसके साथ चलता खोलन से कह रहा था। उसके दिल में सादी की रकाबत के अंगारे दहकना कम नहीं हो रहे थे। बताऊंगा जब उसके मुंह पे थप्पड़ मारना होगा, तब बताऊंगा, वो तलखी से बुड़बुड़ाता आगे बढ़ रहा था। मगर भाई, मेहमानों से भरा पड़ा है घर, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता अभी। उसने सारी बात ही खत्म कर दी। अपने ही होते हैं जो दिल पे वार करते हैं मोहसिन, गैरों को क्या खबर दिल किस बात पे दुखता है। सड़क तारीख थी मगर सुनसान नहीं, ट्रैफिक चल रही थी। सादी खामोशी से ड्राइव कर रहा था और सैम पिछली सीट पे आंखें मोंदे पड़ा था। मुझे यकीन नहीं आता कि हाशिम इस हद तक जा सकता है। जुमर विंड स्क्रीन के पार देखती तलखी से बोली थी, बनोए अभी तक नाराजगी से भिंची थी। फूफो, उनके गार्ड की गलती पे उनको ब्लेम मत करें, इस सब में हाशिम भाई का कोई कसूर नहीं। पीछे बैठी हनैन तेजी से आगे हुई। हनैन, मुलाजिम मालिक के इशारे के बगैर इतना बड़ा काम नहीं किया करते, और हाशिम के मुलाजिम तो कभी भी नहीं। फूफो ठीक कह रही है, हाशिम भाई हमें बेइज्जत करना चाहते थे, सादी ने कहते हुए कार रोकी। मेरा रेस्टोरेंट जाने का दिल नहीं है सादी, कुछ टेक अवे कर लेते हैं, जुमर उकताई हुई बोल रही थी। सादी ने इस बात में सर हिलाते हुए हनैन को इशारा किया कि वो पिछली सीट पे पड़े उसके कोट से वॉलेट निकाल दे। उधर हनैन ने कोट उठाया, उधर जुमर ने पर्स खोला। फूफो मैं दे रहा हूँ, हना वॉलेट तो मेरा। अब के सादी को दृष्टगी से कहना पड़ा क्योंकि हनैन वॉलेट नहीं दे रही थी। हनैन ने वॉलेट निकाला भी नहीं था, उसने कुछ और निकाला था। किसी एहसास के तहत जुमर और सादी ने पलट कर देखा, वो दो उंगलियों में जगमगाता नेकलेस उठाए हैरत से देख रही थी। जुमर की निगाहें वहीं ठहर गई, सांस रुक गया और सादी को तो अपने इर्द गिर्द हर आवाज आना बंद हो चुकी थी। ये कोर्ट में था, हनैन ने उलझनों परेशानी से उन दोनों को देखा। ये मिसेस कारदार का है, मैं इसे पहचानती हूँ, सर्द आवाज में वो बोली और उन्हीं पर फीली नजरों से सादी को देखा। ये इधर कैसे? और तभी हैरान परेशान सादी यूसुफ ने चौंक कर जुमर के तासुरात देखे। नहीं फूफो, आप गलत समझ रही हैं। सादी गाड़ी चलाओ, वो सीधी हो गई, चेहरा बिल्कुल सपाट था। फूफो आपको लगता है कि ये मैंने चुराया है? मैं चोर हूँ? हक्का बक्का सादी का तो जैसे दिल ही टूट गया। सादी गाड़ी चलाओ, ये हाशिम ने मुझ पे प्लान किया है, उसने मुझ पे सेटअप किया है। मैं आपको सब बताऊंगा मगर मुझ पे एतबार तो करे। एतबार? जुमर ने दुखी निगाहों से उसे देखा। और अगर वहां तुम्हारी तलाशी ली जाती और ये तुम्हारे पास से निकलता तो क्या मैं इस शहर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहती? सादी, मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया था, तुम वो सादी नहीं हो जिसको मैं जानती हूँ। सादी ने बेबसी से स्टेयरिंग पर हाथ माथा मारा। मैंने अगर ये चुराया होता तो क्या उतार कर यूं फेंक देता? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? भाई चोरी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, ये किसी ने भाई की जेब में डाला होगा। हनैन ने मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ था। किसी ने नहीं, हाशिम ने, ये सब उसका किया धरा है। सादी, मुझे ड्रॉप कर दो अभी और इसी वक्त, वो रुख मोड़ कर शीशे के पार देखने लगी। क्या मतलब कि आपको ड्रॉप कर दूं? आप मुझे इतने क्राइसिस में यूं छोड़कर नहीं जा सकती जुमर। जज्बात की इंतहा थी कि उसके लबों से जुमर निकला। वो जो 21 बरस जुमर रही थी और पिछले 4 साल की सर्द मोरी की दीवार के बाद फूफो बनी थी, उसको ये लब चाबक की तरह लगा। बहुत तड़प कर उसने सुलगती नजरों से सादी का चेहरा देखा। और मेरे क्राइसिस में तुम मेरे साथ थे? ये तो एक चोरी है, तुम अच्छा वकील कर लो तो दुनिया की किसी भी अदालत में खुद को बेगुनाह साबित करवा लोगे। ये क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस वो था जिसमें तुम मुझे छोड़कर गए थे। तुम्हें पता है सादी, जब किसी की कमर चीर कर कुर्ता निकाला जाए तो कैसी तकलीफ होती है, तुम कभी भी वो तकलीफ नहीं समझ सकते और बात करते हो क्राइसिस की। सादी बिल्कुल ठंडा पड़ गया, हनैन को लगा वो नीला पड़ जाएगा मगर वो नहीं पड़ा, हर जहर नीला नहीं करता। आपने आज कह ही दिया, जुमर ने सर झटक कर रुख मोड़ लिया, उसकी आंखें शिद्दत जब से सुर्ख पड़ रही थी। ड्रॉप भी उसको देखे बिना दो लफ्ज बोले। हनैन बस अपने भाई को देख रही थी, वो सर हिलाकर कार स्टार्ट कर रहा था। आई एम सॉरी, मैं आपके पास नहीं था, मेरा टेस्ट था पुपो और मैं फेल नहीं होना चाहता था। हनैन को लगा सादी की आंखों में आंसू है या शायद उसकी अपनी आंखें नम थी, वो दिल गिरफ्तार सी पीछे होकर बैठ गई। इट्स ओके, मुझे कोई शिकायत नहीं, जुमर ने बेतासुर लहजे में कहा। घर आया तो वो खामोशी से गाड़ी से उतर गई और अम्मी अलबत्ता इतनी खामोशी से आकर नहीं बैठी थी, उनके पास सवाल थे। क्या रहा, कौन कौन मिला, खाने में क्या था, मगर हनैन और सादी के पास उनके जवाब नहीं थे। सादी ने हनैन को पहले कुछ बताने से मना कर दिया था कि अम्मी दिल की मरीज थी। सैम दुनिया और माफिया से बेखबर नींद दराज सो रहा था। उनके जल्बों को जिंदगी कहकर अपनी नजर का वकार खो बैठे। कंट्रोल रूम में अंधेरा था, सिर्फ बड़ी स्क्रीन की रोशनियां उनके चेहरे को चमका रही थी। हाशिम टांग पे टांग जमाए मुट्ठी लबों पे रखे पार्टी की फोटेज देख रहा था। नौशीरवा जेबों में हाथ डाले दीवार के साथ खड़ा था और जवाहरात बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। खावर कंट्रोल पे बटन दबाता वीडियोस आगे पीछे कर रहा था। सारा घर डीबग करवा लिया है, उसने कुछ नहीं रखा। मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि तुम्हारी पूरी फौज की मौजूदगी में वो हाशिम के कमरे में दाखिल कैसे हुआ। वो जब्त खोकर खावर पे बरस पड़ी। इसने कुछ नहीं रखा, वो कुछ ले कर गया है, हाशिम गौर से स्क्रीन को देखते हुए बोला। और डी उसके साथ मिली हुई थी। नौशीरवा को अपने अलावा हर एक पे शक था। नामुमकिन। फिर एकदम हाशिम सीधा हुआ। इसे पीछे करो। हाविर ने रिवाइंड किया। केक टेबल पे शेरिन केक काट रही थी। फिर उसने सोनिया की प्लेट से दिल निकाल कर एक डिश पे रखा। अब वो फियोना से कुछ कह रही थी। फिर फियोना डिश उठाए सादी की टेबल तक गई। नजरों के तबादले हाशिम के लब भेज गए। ये एक दूसरे को जानते हैं? जवाहरात को हैरत हुई, हालांकि वो उसके सामने कई दफा मिले थे। वो इतने साल मेरी बीवी रही है और सादी फारिस का भांजा है, वो यकीनन एक दूसरे को जानते हैं, हाशिम उकता कर बोला। निगाहें अभी तक उन पे थी। इस दिल पे सोनिया लिखा हुआ था ना, उसने ये सादी को क्यों भिजवाया? यूं ही मेहमान नवाजी कर रही होगी, नौशीरवा ने हमायत करने की सही की। जवाहरात ने खामोशी से उसे घूरा, वो चुप हो गया। हाशिम एकदम उठा और तेजी से बाहर निकल गया। बमुश्किल एक मिनट बाद वो उसी तरह वापिस आया। खावर बाहर जाओ, तहकम से कहा और खावर फौरन बाहर निकल गया। मेरा लैपटॉप बाहर क्यों निकला पड़ा है? किसने निकाला था? फिर इसने चौंक कर नौशीरवा को देखा। तुम्हें मेरा पासवर्ड क्यों चाहिए था? वो शेरी को आपके हनीमून की पिक्चर्स। तुमने उसके सामने मेरा पासवर्ड डाला? वो गैज़ो गज़ब से गराता हुआ उसके सर पर पहुंचा। नौशीरवा ने ना समझी से उसे देखा। जी मगर इस मतलब प्रस्त औरत के पास सब तस्वीरें हैं, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया मेरा पासवर्ड लेने के लिए, और ये तुम्हारी शेरी ने उस घटिया आदमी को मेरा पासवर्ड दे दिया। ये वो हजियानी अंदाज में चिल्लाता स्क्रीन की तरफ इशारा कर रहा था। नहीं, शेरी ऐसा नहीं कर सकती, नौशीरवा शॉक था। तुम्हें क्या लगता है क्यों छोड़ा था मैंने उसे? वो एक मतलब प्रस्त औरत है, मकार और खुदगर्ज। उसने शादी के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया और उसने पता नहीं मेरा कंप्यूटर खोलकर क्या क्या देखा होगा। हाशिम का सर चकरा कर रह गया। शेरी ऐसा नहीं कर सकती भाई, आपको बकवास बंद करो। हाशिम ने उसे गरेबान से पकड़कर दीवार से लगाया और सुर्ख पड़ती आंखें उसकी शस्तर आंखों में गोया गाड़ कर बोला। मैंने अगर किसी चीज को इग्नोर किया तो इसलिए कि शायद तुम्हें खुद ही अक्ल आ जाए। वो तुमसे शादी करे या किसी से भी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा होगा अगर तुम खुद उस बेवकूफों को कि जन्नत से बाहर निकलो। झटके से उसने दम बखुद खड़े नौशीरवा का गरेबान छोड़ा। फिर बालों में हाथ फेरता चलता हुआ खुद को पुरसकून करने लगा। जवाहरात अपनी जगह साकित खड़ी थी। वो जानती है तुम उसे पसंद करते हो, अब के वो बोला तो लहजा निस्बतन नर्म था। और वो इतनी खुदगर्ज है कि तुम्हें धोखा देने में उसने लम्हा नहीं लगाया, और वो भी उस शादी के लिए। पता नहीं उसने 13-14 मिनट में क्या क्या देखा होगा। वो थक हार कर कुर्सी पे बैठ गया। तुमने इतने अहम डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप में क्यों रखे थे? अच्छा, अब मैं अपनी रगों से खून भी निकाल लूं इस डर से कि कोई खंजर ना घूम दे? और बहुत कम डॉक्यूमेंट्स है लैपटॉप में, और वो भी सिक्योरिटी की तहों में। नौशीरवा नजरें झुकाए खड़ा था। उसे यकीन आ गया था और इसीलिए उसे यकीन नहीं आ रहा था। जवाहरात ने उसकी कोहनी को नरमी से छुआ। इस सब में तुम्हारा कसूर नहीं है, 10-15 मिनट में वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता। हाशिम ने सर उठाकर उसे देखा। ये तुम्हारी गलती नहीं है शेरू, जाओ जाकर सो जाओ। और रही शेरीन, तो तुम मुझसे कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो, मुझे कोई एतराज नहीं, बस सोच समझ कर करना जो भी करना। जाओ शाबाश आराम करो। वो बड़े भाई से बाप बनने में देर नहीं लगाता था। सॉरी भाई, उससे निगाह मिलाए बगैर शेरू ने बहुत सी बातों की माजरत एक साथ की और कमरे से निकल गया। जवाहरात हैरान नजरों से हाशिम को देख रही थी। आपको क्या लगा था मैं नहीं जानता? मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं ही तुम्हें नहीं जानती, वो सते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराई। फिर उसके कंधे पर हाथ रख कर दबाया। वो कल का बच्चा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर कुछ किया भी तो मेरे पास उसका हल है। जाओ चेंज करो और सो जाओ। हाशिम ने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। तुम हिसाब दोगे सादी? सब ने मिलाए हाथ यहां तेरगी के साथ। कितना बुरा मजाक हुआ रोशनी के साथ। इतवार को सवाए सूरज के सब कुछ ही सुस्ती से तुलू हुआ था। सोमर फजर के बाद सोई तो फिर देर से उठी और उसकी आंखें अभी तक सुर्ख थी। घुंघराले बाल हाथों से समेटते वो सरहाने पड़े फोन की तरफ मतवजह हुई जो बजे जा रहा था। गहरी सांस लेकर उसने कॉल ले ली। के ये हाशिम? वो जो अपने घर के अंदरूनी जिम में ट्रेडमिल पे भाग रहा था बेख्तियार रुका, हैंड्स फ्री कान में पका किया और तौलिए से चेहरा खुश करते हुए बोला, मैं अपने मुलाजिम की बेवकूफ़ी पे माजरत करना चाहता हूँ, जो हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था। सुमर की आंखें फिर से जलने लगी, सादी का आखिरी चेहरा याद आया, उसकी आंखों में आंसू थे, उसको पाला था, बड़ा किया था, उसको दुख में देखकर दुख बढ़ जाता था, एक गलती पे इतना तो ना सुनाती। वो खामोश रही। हाशिम ने तौलिए से गर्दन की पुष्ट रगड़ते हुए दोबारा कहा, और मैं किसी भी ऐसे वाक्य की वजह से अपने और आपके वर्किंग रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहता। फिर जूस की बोतल उठाई और मुंह से लगाई, तमतमाते चेहरे पे तनाव था, एहतियात थी। जुमर ने पैर बेड से उतारे, फोन कंधे और कान के दरमियान रखा, पोनी में बाल जकड़े, मेरा और आपका वर्किंग रिलेशनशिप 1-2-3 पे मबनी है हाशिम। 1, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। 2, हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 3, इस सब के बावजूद हम बहुत इज्जत से एक दूसरे के काम आते रहते हैं। सो इस ताल्लुक को कायम रखने के लिए बेहतर है कि हम जाहिर करें कल कुछ भी नहीं हुआ। चप्पल पहनकर वो खड़ी हो गई। दुरुस्त, वो जरा सा मुस्कुराया। मिसेज जवाहरात का नेकलेस मिल गया, उसने जरा ठहर कर पूछा, और हाशिम की आंखों में बहुत कुछ समझती हुई मुस्कुराहट उतरी, मेरी तरफ से वो नेकलेस जहन्नुम में चला जाए। गुड। जुमर ने फोन बंद किया तो वो मुस्कुराते हुए मुड़ा। नौशीरवा जिम में दाखिल हो रहा था, वो रात वाले लिबास में था, बिकरा मुजमहिल, जबकि टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस हाशिम को देखकर लगता था कि वो एक पुरसकून नींद के बाद जागा है। भाई मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो करीब आया तो उसका सर झुका हुआ था। हाशिम ने हैंड्स फ्री कान से निकालते हुए नरमी से उसे देखा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, शेरी ने तुम्हें इस्तेमाल किया। ये नाम सुनकर नौशीरवा की आंखों में मलाल उभरा, उसकी चोट सदमे से गम के मरहले में दाखिल हो चुकी थी, उससे अगला मरहला गुस्सा और फिर इंतकाम था। वो मुझे यूं एक्सप्लाइट करेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो एक दिन में जमाए ताजीम के सेगे से वाहिद गैर ताजीम पे गिरा दी गई थी। ये बात तुम्हें मुझसे नहीं उससे कहनी चाहिए, मैं सोनिया को ड्रॉप करने उधर जा रहा हूँ, चेंज करो और मेरे साथ आओ। हाशिम ने उसका कंधा थपका, उसने चेहरा उठाकर बड़े भाई को शिकवा कुना नजरों से देखा, और वो शादी, उसकी क्या सजा होगी? उसकी सजा शुरू हो चुकी है, वो पकड़ा गया है। सुमन ने नेकलेस उसकी जेब से बरामद कर लिया है, अभी कॉल की थी उसको। डीए ने खुद बताया? वो हैरान हुआ। उसके लहजे ने बताया, उसने खुद नेकलेस का पूछा, उसकी आवाज से पता चल रहा था कि शादी अपना एतमाद खो चुका है। तैयार हो जाओ। नौशीरवा के शाने को थपथपा कर वो आगे बढ़ गया। उधर जुमर के घर में सदाकत बड़े अब्बा की चाय लिए उनके कमरे तक आया तो देखा वो फोन पे बात कर रहे थे, चेहरा झुका था और आवाज थकी थकी सी लगती थी। सदाकत चाय रखकर खामोशी से चला गया। उधर वो फोन पे कह रहे थे, क्या वाकई ऐसा हुआ? तुम लम्हे भर के लिए यहाँ से दूर वाके छोटे बागीचे वाले घर में आओ। तो लाउंज में हनैन सोफे पे बैठी फोन कान से लगाए बरहमी से कह रही थी, अब्बा जुमर पुप्पो ने भाई की बहुत इंसल्ट की, उनको इसका हक नहीं था। वो नेकलेस आया कहाँ से? किसी ने डाल दिया होगा भाई की जेब में, मेरा भाई कोई चोर थोड़ा ही है। हाशिम, अब्बा ने सर झटका, मुझे वो हमेशा नापसंद रहा है, मगर मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो घर आए मेहमानों के साथ ये करेगा। हाशिम भाई का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो तुरंत बोली। जुमर फुप्पो का कसूर है, वो फारिस मामू की रहाई का बदला भाई से ले रही है, उनको मामू से बहुत बहुत दूर। अंदर हनैन के अंदर कुछ डूब कर उभरा, समझ में नहीं आया कौन सा लफ्ज गलत इस्तेमाल करे और उसे क्या ताबीर दे। फिर दिल को सख्त करके बोली, उनको मामू से बहुत नफरत है, इसलिए वो ऐसा करती है। उसने फारिस के खिलाफ गवाही तक वापस ले ली थी हनैन, और वो क्या करे? मगर क्या ऐसे मामू की जिंदगी के 4 साल वापस आ जाएंगे? आप मिले उनसे? नहीं ना, देखा है कैसे उखड़े उखड़े जिंदगी से बेजार लगते हैं। पहले तो जो किस भी करते थे, मजे की बातें करते थे, कम गो थे, मगर जब भी बोलते मजा आता था, अब सिर्फ दिल दुखता है। वो आजर्दगी से कह रही थी, जुमर की जगह खुद को रख कर देखो तो वो हक बजानिब है, उसको जो जिस तरह दिखाया गया वो कैसे यकीन ना करती। बात यह है, बड़े अब्बा के मामू उनसे ज्यादा हक बजानिब है, ये वो आखिरी बात थी जो हनैन ने कही थी। और आप कब तक पुप्पो के पिघलने का इंतजार करेंगे? मेरा भाई कहता है कि हाथ पे हाथ धर के बैठना तो कल नहीं सुस्ती है, तवक्कल नहीं सुस्ती है, कुछ तो करना पड़ता है अब्बा। भाई की आंखों में आंसू देखे मैंने कल रात, क्या वो अब कभी भाई से अच्छे से बात नहीं करेंगी? बहुत मोहब्बत करता है भाई उनसे, सिर्फ भाई। आखिरी लफ्ज़ कहते हुए उसने खुद से भी नज़रें चुराई थी। अब्बा ने खामोशी से फ़ोन रख दिया। अब उनको कुछ करना था। खुशी की बात नहीं है कोई फसाने में, वगरना असर न था आपको सुनाने में। जुमर काल ख़त्म करके बाहर आई तो बड़े अब्बा लाउंज में अखबार पढ़ रहे थे। वो खामोशी से सामने वाले सोफे पे आ बैठी। बड़े अब्बा ने ऐनक के ऊपर से उसे देखा। उसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ रही थी। सदाकत ने चाय लाकर रखी तो वो सर झुकाए चीनी मिलाने लगी। पार्टी कैसी रही? तुम रात बिना बात किए अंदर चली गई थी? क्या मैं ये समझूं कि आपके पोते या पोती ने सवेरे ही फोन करके सारी बात नहीं बताई? उसकी आवाज़ भारी थी। शायद वो रात रोई थी। वो किसी के सामने नहीं रोती थी। वो मजबूत थी। बड़े अब्बा को हर मजबूत इंसान पे अब तरस आता था। हनैन ने बताया है सब, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जुमर कप लबों से लगाकर टीवी की सिम देखने लगी। उसका रंगीन शो जारी था। लाउंज में फिर भी खामोशी महसूस होती थी। दोनों मुंतजिर थे। फिर वही बोल उठी, उसको पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांगता। कोई मसला था तो मुझे बताता, मगर शिद्दत जब्त से आंखों में गुलाबी लकीरें उभरने लगी। तुम्हें लगता है उसने चोरी की है? वो नेकलेस उसके पास से मिला है। वो अंदर कमरों में भी गया था। वो इसीलिए आने पर राजी हुआ था कि पार्टी घर पर है, वरना पहले साफ इनकार कर दिया था। मुझे उसके बाद क्या लगना चाहिए सवाए इसके कि उसने मुझे धोखा दिया? बड़े अब्बा थक कर इस बात में सर हिलाने लगे। हाँ, वो बड़ा हो गया है, धोखे देने लग गया है, फरेबकार बन गया है, ऐसा ही है बिल्कुल। जुमर के दिल पे किसी ने पैर रख दिया। फरेबी और सादी, कुछ अंदर तड़पा था। ऐसे मत गए, तंस में भी नहीं। नहीं, तंस नहीं, सर चाहिए। वो कितने आराम से सबको धोखा दे देता है ना, और तुम्हें तो पहली दफा धोखा नहीं दिया उसने। वो जो दो उंगलियों से कनपटी मसल रही थी चौंक कर उनको देखने लगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो धोखेबाज है, उससे फरेब की ही तवक्को करो जुमर। उनकी आवाज बुलंद होने लगी। अल्फाज की निस्बत लहजा मुख्तलिफ था, अजीब था, चौंका देने वाला था। मत कहें, कुछ मत कहें। और वो मतोहश होकर उनको रोकना चाहती थी। वो कुछ नहीं सुनना चाहती थी। तुमने उससे कहा वो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकता? जाहिर है, वो कैसे समझ सकता है? उसने तो तब भी तुम्हें धोखा ही दिया था। जुमर के लब अध खुले रह गए। टूटे कांच से उसका दिल जख्मी किया जा रहा था। बड़े अब्बा अपनी जगह से आगे हुए, जरा झुके, जुमर की आंखों में झांक कर कहने लगे, याद है वो यूरोपियन औरत जिसने तुम्हें गुर्दा दिया था? जुमर ने सर भी इस्बात में नहीं हिलाया। वो बस उनको देख रही थी। जुमर, उस औरत ने गुर्दा नहीं दिया था तुम्हें, वो गुर्दा सादी ने दिया था। वो एकदम खड़ी हुई, फिर मुड़ी, खिड़की के पट जोर से धकेले। ताजा हवा में दमे के मरीज की तरह मुंह खोलकर आंखें बंद करके सांस लेने की कोशिश की। वो लड़का कितना झूठा है ना, उसने तुमसे झूठ बोला, धोखा दिया, सब उसने प्लान किया था। उसका खून, गुर्दा सब तुम्हारे जैसा था, मगर दिल तुमसे बड़ा था। वो कहता था ये मेरा टेस्ट है, मैं तीमारदारी करके नंबर बना लूं या पढ़ाई के बहाने नजरों से गायब होकर अपना फर्ज अदा करूं, और अगर बुरा बनता हूं तो बन जाऊं, मगर इस टेस्ट में फेल नहीं होना चाहिए मुझे। कमर को काट कर गुर्दा निकालने की तकलीफ क्या होती है जुमर, उसको पता है। वो लड़का आज एक गुर्दे पे है। जब तुम अस्पताल में थी तो वो भी करीबी कमरे में एडमिट था, मगर उसे तो हमदर्दी भी नहीं मिली। वो 4 साल से खामोशी से तुम्हारी सर्द मोहरी बर्दाश्त करता आ रहा है, और तुम कहती हो वो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता। उसने तेज तेज सांस लेते हुए आंखें खोली। उसका रंग सफेद पड़ रहा था, शायद अब वो नीली पड़ने वाली थी। सिर्फ दमे से ही रंग नीला नहीं पड़ता। मुझे क्यों नहीं बताया? रुक रुक कर अल्फाज निकले। उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। वो खिड़की को पकड़े खड़ी थी, थकन से आंखें बंद हो रही थी। बहुत खुददार है मेरा बेटा जुमर, मैंने कितनी मिन्नत की थी उसकी, मगर वो कहता था अगर फुप्पो को पता चला कि ये मेरा गुर्दा है तो वो कभी नहीं लेंगी। फुप्पो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मैं उनका भाई भी हूँ, दोस्त भी, बेटा भी, वो मुझे तकलीफ से नहीं गुजार सकती, ऐसे वो कभी ठीक नहीं होंगी। मैं आज भी ना बताता अगर तुम रात उसको ये ना चिताती। उसने गर्व से आंखें बंद कर ली। गुर्दा कटने की तकलीफ ज्यादा बड़ी थी या दिल कटने की? इस सवाल को तो जवाब की जरूरत ही नहीं थी। वो यस मुर्दा नहीं चेहरे के साथ उसकी पुष्ट देख रहे थे। अगर आज तुम्हारे पास एक गुर्दा है तो उसकी वजह सादी है। वो धीरे से पलटी। उसकी आंखों की गुलाबी लकीरें सुर्ख पड़ चुकी थी, शायद उनमें नमी भी थी। भले वो उन्हें ना गिरने दे, मगर वो बहरहाल आंसू थे। आप ये कह रहे हैं कि अगर आज उसके पास ये कुर्ता है तो उसकी वजह मैं हूं? और ये सवाल नहीं था, सो उसका कोई जवाब भी नहीं था। वो नम आंखों से उसको देखते रहे, जवाब का इंतजार उसे भी नहीं था। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। खिड़की अब पूरी खुल चुकी थी और ताजा हवा बहुत उम्मीद अफजा थी। उल्फत के सोते कौन करे, नफरत की झोली कौन भरे, हम कारोबारी दुनिया में बिगाने ही बिगाने हैं। सिया BMW उस बंगले के पोर्च में रुकी। शोफर ने फौरन दरवाजा खोला, हाशिम बाहर निकला और सोनिया की उंगली पकड़े उसे भी बाहर लाया। फिर ग्लासेस उतार कर गरेबान में अटकाते हुए दाखिली दरवाजे को देखा जहां शहरीन खड़ी थी। वो अभी उठी थी मगर बाप कट बाल बिल्कुल सेट थे। बाय बाबा, सोनिया से मिलने को वो झुका तो उसने बाप के दोनों गाल चूमे, फिर पीछे उतरते नौशीरमा को हाथ हिलाया। बाय शेरू, वो जो खशमगी निगाहों से सिर्फ शेरीन को देख रहा था बदवक्त मुस्कुराकर सर को खम दिया। सोनिया भागते हुई माँ के गले लगी जो उसके लिए झुकी थी, उन दोनों से कतन बेनियाज। मेरा बेबी, आंखें मोदे बच्ची को साथ लगाए वो बुड़बुड़ाई। हाशिम एक हाथ जेब में डाले मुस्कुराकर दोनों को देख रहा था। बताया है मुझे सोनिया ने रस्ते में कि इसे कितनी ख्वाहिश थी हमारे हनीमून की तस्वीर देखने की। शेरीन बेख्तियार सीधी हुई, निगाहें फिसल कर खुद को चुपती आंखों से देखते हुए शेरू पे गई। उसकी गर्दन में गिल्टी से उभर कर मादूम हुई। तो वो बजाही लापरवाह थी, सोनिया को सर के इशारे से अंदर भेजा। तो तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? वो मुस्कुराते हुए आगे आया, उसके बिल्कुल मुकाबिल खड़ा हुआ और आंखों में देख कर बोला, तुम क्या कह रहे हो? वो उकताई। शेरीन, इंसान में इतने गिट्स होने चाहिए कि अपने अमल की जिम्मेदारी ले। तुमसे अच्छा तो साथ ही निकला, दो हाथ लगाए मेरे गार्ड ने तो सब बक दिया कि किस तरह तुमने उसे पासवर्ड दिया, और हाँ वो भी मेरी ही बेटी के केक पे। तुम अच्छी जासूस बन सकती हो, वैसे तुमने ISI के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? शेरीन के अब्रू हैरत से उठे। सादी ने, ओ तुम्हें लगा था वो नहीं बताएगा? शेरीन की आंखों में गुस्सा और बेजारी उभरी। मैं तुमसे इतनी उकता चुकी हूँ कि तुम्हारे खिलाफ मदद मांगने वाले को इनकार नहीं कर सकती, और किसी अच्छे दोस्त को तो बिल्कुल नहीं। ओ अच्छा दोस्त, क्या तुमने नोट किया? बूढ़े बगैर नौशीरमा से सवाल किया, और उसको दूसरी दफा सदमा हुआ था। अभी तक उम्मीद थी कि शायद, मगर अब नहीं। गम गुस्से में बदलने लगा। वो भाई के अंग से निकल कर आगे आया। क्या तुम्हें मैं ही मिला था इस्तेमाल करने के लिए? भनुए भेजे वो गुस्से से कह रहा था। वो भी उस लूजर सादी के लिए? उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और बदला तो मैं तुमसे भी लूंगा। गो के हाशिम यही चाहता था, मगर नौशीरमा का पारा की तरह तेज चढ़ता गुस्सा काबू करने के लिए उसे उसकी कोहनी थामना पड़ी। नौशीरमा सर झटक कर रुख मोड़ गया। शेरीन बस जब्त से उन दोनों को देखे जा रही थी। आईना मेरे खिलाफ किसी की मदद करने से पहले यह सोच लाना कि फिर तुम्हें सारी जिंदगी अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखने दूंगा, और अगर कोई शक हो तो पहली किस्त तुम 3 दिन बाद तब देखोगी जब तुम छुट्टियों पे दुबई अकेली जाओगी। सोनिया को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि 2 दिन गुजार लो इसके साथ। शेरीन के तासुरात बदले, बेचैनी परेशानी, वो तेजी से आगे बढ़ी। हाशिम, सोनिया मेरे साथ जाएगी यही तय हुआ था, तय करने वाला मैं था, मनसूख भी मैं कर रहा हूँ। मुस्कुराहट गायब थी वो दृष्टगी से, चबा चबा कर कह रहा था, खुला के वक्त अपनी बेटी मैंने तुम्हारे हवाले की कि तुम माँ थी, सो मैंने तुम पे एहसान किया था। तब से हफ्ते में 2 दिन अपनी बेटी को लेकर जाता हूँ, बाकी वो तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं मिलती, और इस सब का सिला तुमने मेरी पुश्त पे वार करके दिया। उसकी आवाज ऊंची हो रही थी। नौशीरमा अब जरा कम गुस्से से उनको देख रहा था, अंदर से परेशानी भी थी। शहरी बेटी के बगैर कैसे रहेगी? मैं सोनिया के बगैर कैसे रहूंगी? तुम ये नहीं कर सकते। उसका सारा तंतना झाग बनकर बैठ गया। ये तो पहले सोचने वाली बात थी, 2 दिन गुजारो और 3रे दिन मेरी बेटी को वापस छोड़ जाओ, और ये तो तुम जानती हो कि मेरी बेटी को मेरी मर्जी के बगैर तुम दुनिया के किसी मुल्क ले जाना तो क्या इस मुल्क से भी नहीं निकाल सकती। उसने सिर्फ पासवर्ड मांगा था, उसे वो वापिस चाहिए था जो तुमने उससे ले लिया था। मुझे नहीं पता वो किस चीज की बात कर रहा था। तुम मेरे साथ यूं मत करो हाशिम। हाशिम चौंका फिर सर झटका। नहीं पता था तो उसकी मदद क्यों की? तुम्हारी बेटी का बाप हूं मैं, और ये तुम्हारी बेटी का चचा है जिसको तुमने यूज किया, सो अब तुम सोनिया को नहीं लेकर जा रही, कतई अंदाज में कहकर वो मुड़ गया। दोनों तेज तेज कार तक वापिस आए, दरवाजा झट खोले गए। शहरी खड़ी रही बेबसी परेशानी से लब काटती। मैंने सादी को अंडर एस्टिमेट किया था, हाशिम बैठते हुए बुड़बुड़ाया। नशीरवा ने बेख्तियार उसे देखा। मतलब क्या तुम सुन नहीं रहे थे? उसे वो चाहिए था जो मैंने उससे लिया था, वारिस के लैपटॉप के डॉक्यूमेंट्स। वो मेरे पास थे, कहते हुए शोफर को इशारा किया वो सर हिलाकर ड्राइविंग सीट की तरफ आया। मगर 15 मिनट में वो कितने डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता है? शायद एक भी नहीं, मगर 15 मिनट में वो इन सबको कॉपी जरूर कर सकता है, कहकर हाशिम जैसे सारी दुनिया पे लानत भेजकर खिड़की से बाहर देखने लगा। नौशीरवा खामोश हो गया। उससे शहरी की हालत देखकर खुशी नहीं हुई थी। शहरी का कसूर नहीं था, ये सादी था तो हर चीज के दरमियान आया। उसका कसूरवार हमेशा सादी निकलता था। हम ही नहीं थे हमारी तरह के और भी लोग, अजाब में थे जो दुनिया से सोचते थे अलग। सुबह की सुनहरी सफेदी में गर्मी की हिद्दत बढ़ती जा रही थी। मरहूम जुल्फिकार यूसुफ के घर में चलते एयर कूलर ने टीवी वाले कमरे को कदरे ठंडा कर रखा था। नदरत इधर उधर बिखरी चीजें समेट रही थी। साथ साथ राहदारी की गोल मेज पे बैठे हनैन और उसामा को लेक्चर भी जारी था। इतना नहीं होता कि जो चीज उठाओ उसे जगह पे रखो? अम्मी, मैं सब कुछ जगह पे वापस रखता हूँ, सैम ने एहतजाज किया। जी, मगर किसी और की जगह पे, हनैन ने बात मुकम्मल की। वो साथ चाय भी पी रही थी। तुम तो जैसे सब ठीक रखती हो ना, अभी तुम्हारी अलमारी खोलूं तो कपड़ों का माउंट एवरेस्ट नीचे गिरेगा। और जैसे तुम उस माउंट एवरेस्ट तले दबकर जख्मी हो जाओगे। उसने स्कून से दूसरा खून भरा। आज फ्रंट चोटी बनाने की जहमत नहीं की थी, खुले बाल सीधे मगर जरा बिखरे हुए थे। नदरत मजीद उन दोनों को कुछ कहे बगैर राहदारी से गुजर कर सादी के कमरे तक गई। इतना तो वो देख चुकी थी कि वो फजर तक काम करता रहा था, फिर सोकर 9 बजे उठ भी गया। बेड पे बैठा जॉगर्स के तस्मे बांध रहा था। नदरत ने प्यार से उसे देखा। वो बड़ा हो गया था और लंबा भी, मगर उसके चेहरे पे एक नौमर लड़कों वाली सादगी और मासूमियत अब भी थी। वो सीधा हुआ तो माँ को खड़े पाया, सती हुई आंखों से मुस्कुराया। क्या बातें हुई बड़े अबू से? वो उठकर लैपटॉप बैग में समेटने लगा। वही उनकी पुरानी फिक्र, जुमर की शादी। उन्होंने थकी हुई सांस खींची। सादी खामोशी से चीजें समेटता रहा। वो उसको समझा समझा कर थक गए, मगर वो नहीं मानती। सादी, तुम समझाओ ना, अब तो तुम्हारी बातचीत होती है फूफो से, और तुम्हारी बात तो वो हमेशा मानती हैं। सादी ने बैग का स्ट्रिप कंधे पे डाला, चेहरे पे छुपाए हजन को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कुछ कहने लगा था कि फोन बज उठा। जैसे जान बच गई, नदरत बात भूल कर वापिस चली गई और उसने अनजाना नंबर उठा लिया। मिलना है मुझे इसी वक्त, किधर आऊं? फारिस के अल्फाज भी उसी की तरह होते थे, ठक ठक ठक। मैं तो निकल रहा था, रेस्टोरेंट आ जाएं। उसने दरमियान का रास्ता निकाला, आधे घंटे तक और फोन बंद। ये मामू बिना आगे पीछे की बात नहीं करेंगे कभी, उसने मुस्कुरा कर सर झटका। पे नदरत की बातें याद आई। फूफो क्या अब भी उसकी मानती थी? वो बाहर आया तो हनैन हाथ बुलाकर पुरजोर सी सैम से कह रही थी, और इतने बड़े बड़े खुले लॉन्स। सैम, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हमारा भी इतना बड़ा घर और खूब दौलत हो हमारे पास भी? नहीं, ये नहीं है कि हमारा छोटा घर मुझे बुरा लगता है, ये सब भी अच्छा है, मगर ज्यादा बड़ा घर। सोचो सैम। सैम ने पीछे से सादी को आते देख लिया था, सो जवाब नहीं दिया। उसको सही जवाब मालूम ही नहीं था। तुम तो हो ही कुएं के मेंढक, तुम्हें क्या पता। लेकिन वो अफसुर्दा हुई, अगर मैं ये बात अपने किसी दोस्त से करती तो वो कहती कि लालच बुरी बला है। क्या ज्यादा पैसे की ख्वाहिश होना बुरी चीज है? बिल्कुल भी नहीं, अक्ब से आते सादी ने कहते हुए उसका कप उठाया और खून भरा। हनैन चौंकी, मगर भाई को देखकर मजीद पुरजोश सी पूछने लगी, मगर कैसे भाई? हर किसी का दिल चाहता है कि उसके पास बहुत पैसा हो, मगर लोग ये तराफ करने से डरते हैं कि उनको गलत या लालची ना समझा जाए, वरना माल की मोहब्बत बुरी बात नहीं है। जिंदगी में ऊंचे गोल होने चाहिए, ये इंसान को मुतहरिक रखते हैं, बस इनको हासिल करने के लिए गलत तरीका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी तो अल्लाह की याद के लिए माल की मोहब्बत इख्तियार की थी ना। हनैन खुले दिल से मुस्कुरा दी। वो ऐसा भाई था जिससे बआसानी सब कहा जा सकता था और वो आपको बिल्कुल जज नहीं करता था। ना तकल्लुफ, ना एहतियात, ना जाम, दोस्ती की जुबान सादा थी। रेस्टोरेंट नीम वीरान था, उनका कारोबार वैसे भी कोई बहुत फायदे में नहीं था, फिर भी गुजारा हो जाता था। उसने अपनी मखसूस मेज पे बैग रखा ही था कि फोन बजने लगा। संडे को भी लोगों को चैन नहीं आता, कहते हुए जब नंबर देखा तो अलर्ट सा हो गया। सादी, शेरीन बात कर रही हूँ, वो बेजार मगर जब्त से बोली थी। जी, मेरे पास है आपका नंबर, सॉरी मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। अब इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हाशिम अभी अभी यहाँ से निकला है, वो सोनिया को मेरे साथ छुट्टियों पे नहीं जाने दे रहा। मगर क्यों, ये तो तुम बताओगे, क्या इसलिए मुझसे मदद मांगी थी कि पकड़े जाने पे सारा मलबा मुझ पे गिरा दो? वो तेजी से बोली, सादी की आंखों में उलझन उभरी। क्या तुमने हाशिम के सामने मेरा नाम क्यों लिया? मैंने हाशिम के सामने? किसने कहा यह आपको? वो शौक था, चंद लम्हे की खामोशी छा गई। क्या हाशिम के गार्ड ने जब तुम पे तशद्दुद किया तो तुमने मेरा नाम नहीं उगल दिया? क्या ये हाशिम, उफ, वो चकरा कर रह गया था। उस आदमी को कवे क्यों नहीं काटते? उसके झूठ पे यकीन करके आपने इतराब कर लिया? उफ लुकम, उफ है आप पर। उसका मूड सख्त खराब हो चुका था। मैंने कुछ बताया ना, मुझे किसी ने छुआ, इससे ज्यादा मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा। शेरीन ने गहरी सांस ली। मुझे तुम पे यकीन है वो वाकई झूठ बोल रहा था, बहरहाल वो जानते हैं कि इसमें तुम्हारा हाथ है और नौशेरवा मुझे संगीन नतायज की धमकी देकर गया है। नौशेरवा क्यों? वो चौंका। मैंने उसके जरिए पासवर्ड दिया था। सादी चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया, उसे कुछ बुरा लगा था। आपको नौशेरवा को यूज नहीं करना चाहिए था। ओके, सारी गलती मेरी, मुझे तुम्हारी मदद ही नहीं करना चाहिए थी। एक तो मैंने इतना खतरा मोल लेकर तुम्हारा काम किया सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे फेवर दे चुके हो, और आगे से तुम मुझे अखलाकियात की तलकीन कर रहे हो। वो तलखी से बुलंद आवाज से कही जा रही थी। मैं नौशेरवा को पसंद नहीं करता और उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, मगर इस किस्से में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए उसे इस्तेमाल करने पर मुझे अफसोस हुआ है, बस यही सारी बात है। और ये सारा किस्सा है क्या? शेरीन ने पूछा। सादी खामोश हो गया। खैर जो भी है, मुझे मेरी बेटी चाहिए सादी, तुम्हारी वजह से वो उसे मेरे साथ नहीं जाने देगा। आप उसकी माँ हैं, उसे खामोशी से लेकर निकल जाएं, ताकि वो अगले 24 घंटे में मेरे सर पे पहुंचकर मेरी बेटी छीन ले और कभी मुझे उसकी शक्ल भी ना देखने दे। मैं उसको लेकर दुनिया के किसी भी हिस्से में चली जाती, मगर अगर मुझे यकीन होता कि वो वहां नहीं पहुंच सकता, और फिर मैं क्यों भागूं? मेरी जिंदगी यहाँ सेटल है, दोस्त माँ बाप सब यहाँ हैं, और मैं इस रूटीन में खुश थी, मगर उसका गला थक गया, वो सांस लेने को रुकी। आई एम सॉरी। सॉरी काफी नहीं है, तुम हाशिम से बात करो, तुमने उसका जो चुराया उसे वापस कर दो। ये तो मैं कभी नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप नौशेरवा से एक्सक्यूज कर ले तो शायद वो कुछ कर सके। तुम क्यों कुछ नहीं कर सकते? मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरी बात हाशिम नहीं मानेगा। आप शेरू नहीं तो सोनिया को राजी करें, वो जिद करेगी तो हाशिम मान जाएगा। वो कुर्सी पे बैठा ग्लास वाल को देखते कहे जा रहा था। यकदम कोई झलक दिखाई दी, गहरे भूरे घुंघरियाले बाल। उसने चौंक कर गर्दन मोड़ी, फिर उजलत से खुदा हाफिज कहकर फोन रखता खड़ा हुआ। वो उसको देखती हुई आ रही थी, आंखों का गुलाबी पना मध्यम था, सादी सांस रोके खड़ा था। वो खौफजदा था, पुर उम्मीद था, वो परेशान था, खुश था। जुमर खामोशी से कुर्सी पे बैठी, चेहरा बिना तासुर था, बाल जुड़े में थे, एक लट गर्दन को छू रही थी। भाभी ने बताया तुम इधर मिलोगे? सादी को देखते हुए वो मतवाजन लहजे में बोली। तो जुमर घर गई थी, एक हफ्ते में दूसरा चक्कर? सादी भी सर हिलाता बैठा। छुट्टी पे हूँ आजकल, काम वगैरह इधर ले आता हूँ। आगे का क्या इरादा है? जुमर लहसे भर को भी उससे नजरें नहीं हटा रही थी। कुछ अरसे बाद पीएचडी के लिए जाऊंगा, मगर अभी नहीं, हनैन की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए फिर अम्मी और सैम को साथ ले जाऊंगा। वो एहतियात से बोल रहा था, जुमर का कोई भरोसा नहीं किस बात से रात वाले वाक्य का जिक्र छेड़ दे। और तुम्हारी शादी? सादी ने मुस्कुराने की सही की, मगर जुमर की खुद को अंदर तक देखती पुरसुकून निगाहें डरा रही थी। वो तो अम्मी और आप ही तय करेंगी, जिससे भी कर दें। सर झटक कर सादी अपने हाथों को देखने लगा, फिर चेहरा उठाया तो वो हनुज उसे ही देख रही थी। आप कह दें फूफो जो कहने आई हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आंखों में फिर से गुलाबी लकीरें उभरने लगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ, यूं धोखा नहीं दे सकता। उनके घर से कुछ लिया है मैंने, उसी को तलाशी करने के लिए वो मेरी तलाशी लेना चाहते थे, मगर वो मिसेज जवाहरात का नेकलेस नहीं। सादी रुक गया, जुमर की भीगी निगाहें उस पे वैसे ही मरकूज थी। सादी ने आंखें सुकेड़ी, जुमर को देखता रहा, यहां तक कि एकदम उसको जैसे धिक्का लगा, आंखों में शौक सा फैला। जुमर चोरी की बात नहीं कर रही थी। अम्मी ने या हनैन? वो कसूरवार का नाम जानना चाहता था। बड़े अब्बा ने जुमर ने भीगे लहजे में तस्दीक की। सादी कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा, लब भेज कर दूसरी सिम देखने लगा, फिर सर झटका। मैं उनको इसके लिए माफ नहीं करूंगा। वो बुरी तरह हर्ट हुआ था। जुमर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। अंधेरे में खड़े शख्स पे किसी ने फील्ड लाइट्स रोशन कर दी थी। मुझे क्यों नहीं बताया सादी, मुझे क्यों धोखे में रखा। सिर्फ सादी के सामने वो रो सकती थी। आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे थे। सादी ने काउंटर पे खड़े लड़कों को इशारा किया। उन सब ने फौरन शक्लें किचन में गुम कर ली। अगर मुझे पता होता तो तुम्हें ऐसे कभी ना करने देती। क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं जिताया। एक दफा तो का होता, गुस्से से कह देते, लड़कर कह देते। हमारे दरमियान तो बहुत दोस्ती थी। मैं जिताने वाला नहीं हूं, उसने मुजरिम की तरह सर झुका लिया। अपना क्यों नहीं सोचा, इस उम्र में कोई गुर्दा देता है क्या। आगे लंबी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, शादी करोगे, बच्चे होंगे, एक गुर्दे के साथ कैसे रहोगे। उसका दिल बुरी तरह दुखा हुआ था। वो तो कोई मस्तानी, वॉक करता रहो, शुगर वगैरह ना हो तो सब ठीक रहेगा। झुके हुए सर से सादा वजाहत दी। मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें ये कभी ना करने देती। ये गुर्दा तो क्या पता इसी वक्त जाया हो जाता, क्या पता कुछ साल बाद जाया हो जाए। मैं तो उसी स्टेज पे आ जाऊंगी। अपने लिए तुम्हारी सेहत के साथ इतना बड़ा नुकसान मैं तुम्हें कभी ना करने देती सादी। इसीलिए नहीं बताया, उसने गहरी सांस लेकर सर उठाया। जुमर का चेहरा आंसुओं से गीला था। वो 4 साल पहले वाली जुमर थी, वो फुप्पो से वापिस जुमर बन गई थी। मैं हम दोनों में से पहला धोखेबाज नहीं हूं जुमर। क्या आपने कभी मुझे धोखे में रखकर कुछ नहीं किया। क्या मेरे लिए, हनैन, उसामा के लिए आपने कुछ नहीं किया। याद है जब हम स्कूल में थे, मैं सादी, उसने रोकना चाहा। नहीं मत रोकें, सुने। मैं छोटा था, आप मुझसे 8 साल बड़ी थी, 8 क्लासेस आगे थी। हमारा एक ही स्कूल था, अम्मी और दादी की नहीं बनती थी। हम अलग रहते थे, अब्बू के हालात अच्छे नहीं थे मगर खुददार थे। बड़े अब्बू को हवा नहीं लगने देते थे, फिर मैं उन्हीं का बेटा था। उनसे स्कूल ले जाने को पैसे नहीं मांगता था। अम्मी और अब्बू अपने माली मसाइल में इतने उलझे होते थे कि खुद से देने का ख्याल भी ना आता। मैं घर से आधी चीजों के बगैर आता था, मगर असेंबली से क्लास में वापस आता तो मेरी ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल, रबड़, शार्पनर, रोलर और वो क्या था, हाँ, डी प्रोटेक्टर, वो सब पूरा होता था। आप बिना बताए रोज सुबह मेरा बैग चेक करके चीजें रख देती और आप असेंबली से लेट भी हो जाती, इसीलिए डांट भी खाती। मगर जुमर, आप हमेशा से बहुत डिटरमाइंड यानी मुस्तकिल मिजाज रही हैं। जो ठान ली उसे करना है। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई। उसे यूं सर झुकाकर बोलते सुनना अच्छा लग रहा था। और हर ब्रेक में मुझे साथ ले जाती, तब 2 रुपए का समोसा और 1 रुपए की निम्को होती थी। आप कहती मैं 3 रुपए लाई हूं, मैं चीज देकर खा लूंगी, तुम मेरा लंच खा लो। उन दिनों मैं ना लंच लाता था ना पैसे। आप कहती अम्मी ने जो कबाब दिए है वो मुझे नहीं पसंद, तुम ले लो, और मैं यकीन करके खा लेता। बहुत दिन बाद ख्याल आया कि कबाब तो आपको बहुत पसंद थे। बहुत सालों बाद ख्याल आया कि कभी आपको कैंटीन से कुछ खरीद कर खाते नहीं देखा। जुमर ने हथेली से आंसू रगड़े, फिर उदासी से मुस्कुराई। उन दिनों बड़े अब्बा की नौकरी चली गई थी, हमारे हालात भी अच्छे नहीं थे, दोनों बाप बेटे खुददार थे, मैं दोनों का भरम रखना चाहती थी। हाँ, मैं बहुत देर से समझा कि आप पैसे नहीं लाती, मेरे लिए आप सारा दिन भूखी रहती थी। जब अम्मी ने कारोबार का सोचा तो मैंने कहा कि रेस्टोरेंट खोलें, किसी को खाना खिलाने से प्यारा एहसान भी क्या होगा। सब अपने घर के बच्चों के लिए ये करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर वो नहीं सुन रहा था। मैं छुट्टी के बाद क्लास फेलोज के साथ बर्फ पानी खेल रहा था। जिस लड़के की बारी थी उसने मुझे बर्फ कर दिया, और उससे पहले कि कोई मुझे पानी करता किसी बात पे 2-3 लड़कों ने मुझे बहुत मारा। मैं कमजोर था, छोटा था, वो बड़े थे, मुझे मार मार कर गिरा दिया। मेरे मुंह पे कपड़ों पे खून और मिट्टी लगी थी। आप पता नहीं कहाँ से आई, आपने मुझे उठाया, मेरा चेहरा साफ किया, अपने यूनिफॉर्म की पट्टी से खून साफ किया, फिर पकड़कर बेंच पे साथ बिठाया और पूछा उन लड़कों का नाम बताओ, क्लास और सेक्शन। मैं डर गया, कहा कि जाने दे, मगर आप तो ना शुरू से ही प्रोसिक्यूटर थी, आप तो अड़ गई। वो कोई और लोग होते हैं जिनके साथी को कोई मार जाए और वो चुप करके बैठ जाए, मैं तो गलत चीज पे चुप नहीं रहूंगी। हमारे साथी को किसने मारा है, आप मुझे उसी तरह कहा करती थी। हमारा साथी, और उस वक्त आपके यही 3 अल्फाज थे, नाम, क्लास, सेक्शन, मुझे बताना पड़े। तब मुझे पता चला आप कितनी मुस्तकिल मिजाज हैं। और स्ट्रॉन्ग भी। आप उन लड़कों के पास गई, उनको कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्यार से उनके माँ बाप के पते पूछे। फिर अल्लाह जाने कैसे आपने उनके वालदेन को स्कूल बुलाया। वो लड़के मुझे, टीचर्स, प्रिंसिपल, सबको एक कमरे में इकट्ठा किया। फिर आपने वो लंबी तकरीर की, वो शर्मिंदा किया कि उनको, कि मुझे यकीन है घर जाकर उन लड़कों को मुझसे ज्यादा मार पड़ी होगी। जुमर नरमी से हंसे जा रही थी। सादी ने अरसे बाद उसे यूं हंसते देखा था। मैं 10 साल का था जब आपकी मंगनी हुई थी, पहली मंगनी। उसके अगले अल्फाज ने जुमर की हंसी ठहरा दी। वो सर झुकाकर कहने लगा, उनको शादी की जल्दी थी, बड़े अप्पा ने सारा जहेज जमा कर लिया था, आपने इंटर के बाद पढ़ाई भी बस कर दी, शादी की तैयारियां उरूज पे थी, दादी ने सारा सामान स्टोर में रखा था, कपड़े फर्नीचर सब ऊपर नीचे घुसाया था, मैं और आप वहां बैठे बातें करते थे, आप मुझे बहुत शौक से अपनी चीजें दिखा रही थी, मैंने जिंदगी में कभी दोबारा आपको इतना खुश नहीं देखा जितना तब देखा था। छोड़ो इस बात को, उसने तकलीफ से पहलू बदला, मुझे तो वो सब याद है, आप चली गई थी, मैं अकेला था, मैंने कुछ जलाया था या पता नहीं क्या, मैं बाहर आ गया मगर आग नहीं बुझी, सारा स्टोर जलकर राख हो गया। अगर वो स्टोर अलग ना बना होता तो सारा घर जल जाता। बड़े अब्बा के पास जहेज दोबारा बनाने की रकम नहीं थी, लड़के वालों के पास मोहलत देने का जर्फ नहीं था, आपकी मंगनी टूट गई। दादी को शक था कि उसमें मेरा हाथ है, मगर आपने सबसे कहा कि आपसे हुआ है, आपने मुझे तक बात नहीं आने दी। मैंने पूछा कि क्यों झूठ बोल रही है, तो आपने कहा, सादी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था? था, और आपकी दूसरी मंगनी खत्म होने में भी मेरा कसूर था। मैंने आपको मजबूर किया था वारिस मामू के केस के लिए, मैंने आपको उसमें फंसाया था। क्या उस सब के बाद भी और दूसरी अनगिनत कुर्बानियों के बाद भी जो आपने हमारे लिए दी, मैं आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकता था? जुमर ने नफी में सर हिलाया। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये मेरी किस्मत थी। मैं 4 साल गलत वजह से तुमसे खफा रही, या शायद मैं इंतजार करती रही कि तुम खुद, तुमने भी तो मेरी मौजूदगी में आना छोड़ दिया था। मैं चाहता था हम नाराजगी में कम से कम सामना करें, मुझे पता था एक दिन हमारी सुलह हो जाएगी, खून के रिश्तों में सुलह हो ही जाती है, मगर मैं दरमियान की तकलीफ से बचना चाहता था। जुमर ने नम आंखों से मुस्कुराकर उसे देखा, जो सर झुकाए लब काटता कह रहा था, ये वही बच्चा था जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, ये इतना बड़ा कब हुआ? क्या आप कल रात के लिए अभी भी नाराज हैं? सादी ने सर उठाकर डरते डरते पूछा। मैं कल भी नाराज नहीं थी, बस अपसेट थी। निकलने से पहले उनकी नौकरानी मुझसे टकराई थी बुरी तरह, उसी ने मेरे कोट में डाला होगा, मुझे यकीन है। हो सकता है उसने चुराया हो, मगर पकड़े जाने के खौफ से ऐसा किया हो। वो टिश्यू से आंखों के किनारे पूछते अंदाज में लगा रही थी। जुमर, मुलाजिम मालिक के कहे बगैर इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते, ये सब हाशिम ने करवाया है। मगर जुमर जो कल हाशिम से बदगुमान हो रही थी, अब वो बदगुमानी जाहिल हो चुकी थी। हाशिम को नेकलेस चाहिए था, इसलिए वो तलाशी लेना चाहता था, शायद मुझसे कोई भूला बसरा बदला भी उतारना चाहता हो, मगर वो इतना बुरा नहीं है कि ये खुद रखवाता, वरना वो सुबह मुझे फोन करके माजरत ना करता, वो रसान से समझा रही थी। उसको पता था कि नेकलेस तुम्हारी जेब में है, मगर फिर भी उसने हमें जाने दिया, उसने हमें बेइज्जत नहीं होने दिया, मैं उसके इस अमल की कदर करती हूँ। खैर, अब तुम वो कैसे वापस करोगे? खुद जाऊंगा और देख कर आऊंगा, और चूंकि वो इतने बुरे नहीं है तो मेरे इस अमल की कदर करेंगे। बज़ाहिर सादी ने नरमी से कहा कि वो मतनाज़े मौजू को जुमर के साथ छेड़ करता ताज़ा मुंतमिल होते जख्म फिर से नहीं कुरेदना चाहता था। रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलने की आवाज आई, सादी चौंका फिर बेख्तियार खड़ा हो गया। जुमर ने गर्दन मोड़ी, फारिस वहीं रुक गया था। जुमर ने रुख वापस मोड़ लिया, टिश्यू से आंखें थपथपाकर साफ की और उठी। बोझल सी खामोशी ने सबको घेरे में लिया। फिर मिलेंगे, नरमी से उसने सादी का कंधा थपका और मुड़ गई। फारिस तीखी नजरों से उसकी पुष्ट को देख रहा था, उसके मुड़ने पे शीशे से बाहर देखने लगा। वो मतनासिब चाल चलती दरवाजे तक आई, फारिस हट गया। सुमन ने बस एक सर्द नफरत आमेज निगाह उस पे डाली और बाहर निकल गई। फारिस की पेशानी पे बल पड़े, उसने उखड़े तासुरात के साथ उसे जाते देखा और सर झटक कर आगे आया। आए बैठे, सादी ने एहतराम से इशारा किया, मगर वो खड़े खड़े तने अबरू के साथ उसे घूरता रहा। एक दफा पूछूंगा, सच न बताया तो उगलवाने के सारे तरीके आते हैं मुझे। क्या हुआ? सादी हैरान हुआ। जिस रोज मैं रिहा हुआ था उस रात तुम मेरे केस के जज से क्यों मिले थे? सादी ने कुछ कहना चाहा मगर जुबान ने साथ नहीं दिया। वो वाकई शॉक था, बेयकीन था। मैं आपको कैसे पता चला मैं उससे मिला था? फारिस ने गहरी सांस ली। तो तुम वाकई उससे मिले थे? मेरा अंदाजा ठीक है। और सादी को एकदम अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। जाहिर है अगर उसने जज को मजबूर किया था तो फैसले वाली रात को ही मिला होगा। उफ, इनकार मत करना, अब देर हो चुकी है। फारिस ने कुर्सी खींची, टांग पे टांग रख कर बैठा और संजीदगी से उसे देखा। अफरा तफरी फैला कर उसने सादी को गड़बड़ा दिया था। क्या दिया उसको मुझे रिहा करवाने का? वो संजीदगी से पूछ रहा था। आप बेगुनाह थे। मैंने पूछा क्या दिया है। उसकी आंखों में सख्ती पड़ी। उनके कुछ खुफिया रास मालूम थे मुझे, उनको एक्सपोज करने की धमकी दी, वो मान गए। फारिस उन्हें सख्त तेवरों से उसे देखता रहा। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी कानून से ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक बेगुनाह को फांसी तक धकेलेगा। मेरे पास जज को देने के लिए लंबी चौड़ी रकम नहीं थी। ये मेरा वाहिद ऑप्शन था। जो कानून रोटी नहीं दे सकता वो हाथ भी नहीं काट सकता। और वो जज इतना मासूम नहीं था। उसने फांसी सादिर करने के लिए पैसे ले रखे थे। मैंने उसको उसी शय से रोका। कभी कभी अच्छे को बुरा करना पड़ता है ताकि वो बुरे को सजा दिलवा सके। उसने मशहूर मकोला दोहराया, फिर अज़्तराब से फारिस का चेहरा देखा। किसने पैसे दिए थे जज को? वो पुतलियां सुकेड़ कर सादी को देख रहा था। सादी ने सोचा कह दे हाशिम कारदार ने, मगर अव्वल तो उसके पास सबूत नहीं थे। दोम फारिस यकीन क्यों कर करता, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद से अब तक हाशिम ने मुंह जुबानी हमेशा बजाहिर फारिस का साथ दिया था। और फारिस उसे जितना नापसंद करता, वो हाशिम को अपने भाई और बीवी का कातिल नहीं मानता। और अगर मान भी ले तो उसका गुस्सा, जो इंटेलिजेंस की नौकरी ने दबा दिया था, जेल के 4 साल बाद वापिस ले आए थे। उधर फारिस को यकीन था उधर जाकर वो हाशिम का गरीबान पकड़ लेता। क्या इतनी जल्दी उसे हाशिम को खबरदार कर देना चाहिए या सब तैयारी करके एक ही दफा हमला करना चाहिए? वो फाइल्स अभी तक डीकोड नहीं हुई थी। सादी ने फैसला करने में लम्हे लगाए। जज ने नहीं बताया मगर मैं पता करवा लूंगा। वो निगाह मिलाए बगैर लड़कों को आवाजें देने लगा। क्या लेंगे आप? सुनो सादी, फिर उसे सख्ती से समझाया। ये मेरे मसले हैं, मेरे दुश्मन हैं, उनको मैं खुद हैंडल करूंगा। आइंदा तुम इन मामलों से खुद को दूर रखोगे। बात समझ में आई है या नहीं? मगर कॉफी तो लेंगे ना आप? वो उतनी मासूमियत से बोला था। ले चुका मैं सब। फारिस ने नाक से मक्खी उड़ाई और उठ गया। मामू रुकें, बड़े अब्बा ने आपसे मिलना है। फारिस जाते जाते मुड़ा, माथे के बल ढीले हुए शीशे की दीवार पे नजर डाली। वो कब की जा चुकी थी। कल उनके घर चलेंगे। घर? उसने नागवारी से अबरू उठाई और दोबारा शीशे की दीवार को देखा। वो इस वक्त घर पे नहीं होंगी, उनकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। आपने इनकार किया तो बड़े अब्बा का दिल टूट जाएगा। फारिस ने लब खोलकर बंद किया, मतजब्जब सा सर छटका। अच्छा कल देखेंगे। और हाँ, वो मौजू अभी खत्म नहीं हुआ। तंबी करके वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। सादी ने गहरी सांस लेकर हिसाब ढीले छोड़ दिए। पीर की सुबह हर दूसरे ऑफिस की तरह वहां भी कामों की अफरा तफरी फैली थी। जवाहरात बारीक हील से कॉरिडोर में चलती आ रही थी। गुजरते लोगों के सलाम का मुस्कुराकर सर के खम से जवाब देती वो हमेशा की तरह दमक रही थी। राहदारी के सिरे पे उसने दरवाजा खटखटाया, फिर खोलकर अंदर आई तो रास्ते भर की मस्तोई मुस्कुराहट गायब हुई और उसकी जगह तश्वीश ने ले ली। लैपटॉप पे कुछ टाइप करते हाशिम ने एक नजर उसे देखा, फिर वापस टाइप करने लगा। उसका कोट स्टैंड पे लटका था और वो मसरूफ लग रहा था। खैरियत? मेरी में समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़का 2 दिन से तुम्हारा सारा डेटा लेकर बैठा है और तुम इतने सुकून से काम कर रहे हो। मेज पे हाथ रखकर झुकते हुए वो तश्वीश से बोली, पहली बात मेरे डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी की तहों में थे जिन्हें वो नहीं तोड़ सकता। मैं अभी 4 बंदों के साथ उसके घर पे धावा बोल सकता हूँ, उसके सारे कंप्यूटर्स और फाइल्स निकाल सकता हूँ, मगर मैं उसको ये तासुर नहीं देना चाहता कि उसके पास मेरी कोई कमजोरी है। कुर्सी घुमाकर माँ को देखते हुए हाशिम तहमुल से कह रहा था, और मुझे यकीन नहीं है कि वो इतनी जल्दी मेरा इतना सारा डेटा कॉपी भी कर सकता है। खबर जो भी हो वो मेरे पास सबसे पहले आएगा, और बिलफर्ज उसके पास कुछ है भी तो उसको खामोश करवाने के लिए 1 सवा 1 तरीके है मेरे पास। अब अपनी परेशानी की दूसरी वजह बताएं मुझे। जवाहरात ने गहरी सांस ली, उंगली से बाल पीछे की और कुर्सी पे बैठी। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो आज फिर नहीं आया। खैर, घर पे सो रहा होगा। वो घर पे नहीं है, दोस्तों के साथ भी नहीं है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। हाशिम ने मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। हाँ शेरू किधर है, उसे ढूंढ कर खबर दो मुझे। और फोन मेज पे डालकर माँ को देखा, मिल जाएगा, आखिर कहाँ जाना है उसने। वो डिस्टर्ब है शेरी की वजह से, उसे समझाओ हाशिम। मैं संभाल लूंगा, क्यों फिक्र करती है। सादी को भी तुम्हें संभालना होगा, क्योंकि जब तक सादी को सजा नहीं मिलेगी शेरू का गुस्सा हल्का नहीं होगा। मुझे डर है वो कुछ गलत ना कर बैठे। मम्मी क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम शेरू को उसका गुस्सा निकालने के बजाय गुस्सा कम करना सिखाए। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, तुम शादी का कुछ करो। वो वैसे भी उसे पसंद नहीं करता, जितना शादी उसका रास्ता काटेगा उतना ही शेरू हाइपर होगा। हाशिम कुछ कहने लगा था मगर मोबाइल बजा, उसने कॉल उठा ली। हाँ ठीक है, फिर माँ की तरफ मतवजह हुआ। वो शूटिंग क्लब गया है और वो ठीक है, मैं मिल लूंगा उससे, बेफिक्र रहे। नरमी से मुस्कुरा कर वो आगे झुका और जवाहरात का हाथ दबाया। वो बदवक्त मुस्कुराई, हाशिम फिर से काम की जानी मतवजह हो गया। दोस्त है दिल में जहन में दुश्मन, कोई भी मुझसे दूर नहीं है। सादी ने ग्लास डोर खोला, अंदर ऑफिस में सारा कुर्सी पे विराजमान गर्दन तिरछी किए एक फाइल पे कुछ लिख रही थी। बस निगाहें उठाकर उसे आते देखा और वापस लिखने लगी। बाल जूड़े में बंधे थे और रुखसार सुर्ख गुलाबी हो रहे थे। डॉक्टर सारा, मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया है, फील्ड रिपोर्ट तैयार है, उसने सलाम के बाद कहते हुए कागजों का बंडल मेज पे रखा। आपकी तारीफ, सारा ने लिखते हुए पूछा। सादी ने अच्छा वाले अंदाज में अबरू उठाई। आप अक्सर करती रहती हैं, कहकर वो कुर्सी खींच कर बैठा। सारा ने सर उठाकर उसे देखा, फिर उंगली से उठने का इशारा किया। वो पहले सीधा हुआ फिर खड़ा हो गया। सारा ने कलम की पुष्ट लबों से लगाई, उसे देखकर याद करने की कोशिश की। आपकी शक्ल देखी भाली है, ओ जहां तक मुझे याद पड़ता है आप इस प्रोजेक्ट के सीनियर इंजीनियर हैं। जी मैम, और जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने एक छुट्टी की दरख्वास्त दी थी जो अप्रूव भी हुई थी। तो आपने छुट्टी खत्म होने से पहले आने की जहमत क्यों की। पहले मैं बैठ जाऊं, उसने पूछा। वो उसी तरह खुफकी से उसे देखती रही। सादी फिर से बैठा और बंडल उसकी तरफ धकेला। आपका काम वक्त से पहले कर दिया है, फील्ड पे जाने की सारी तैयारी भी मुकम्मल कर ली है, अब आप वो शिकायत बताएं जो आपको मुझसे है। सारा ने फाइल बंद की, टेक लगाई और संजीदगी से उसे देखा। तुम्हें पता है सादी, थर के इस फील्ड पे हजारों लोग काम कर रहे हैं और उन सब के ऊपर इस ओहदे पर पहुंचने वाली मैं वाहिद औरत हूँ, और उसकी वजह मालूम है क्या है। मेरे जैसे जहीन और काबिल सीनियर इंजीनियर का साथ होना, सादी की जुबान फिसली। अपने काम से कमिटेड होकर रहना और बिला वजह के दागों से परहेज करना। आपको पता है मैं बिला वजह छुट्टियां नहीं करता, अब भी कई काम थे तो। वो खामोश हो गया और संजीदा भी। इतने अहम काम के तुमने मुझे फारिस के रिहा होने का नहीं बताया, आपने पूछा ही नहीं, उसने सादगी से शाने उचकाए। पूछा था मैंने, तुमने तो बात टाल दी थी। अच्छा ना, अब तो पता चल गया आपको, वो खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की नोयत बदलने लगा। सारा फिक्रमंदी से उसको देख रही थी। तुम बहुत पुरेसरार होते जा रहे हो, अब तो कुछ बताते ही नहीं। हर चीज का एक वक्त होता है, मैंने कहा था ना उस बंदे के लैपटॉप तक पहुंच जाऊं। फिर कौन है वो, क्या उसी ने वारिस को सारे शिक में भूलकर सारा ने आगे होते एहतियात से पूछा। सादी ने इस बात में सर हिलाया। बस थोड़ा सा इंतजार कर ले और ये सब मुझे संभालने दे, मुस्कुरा कर बशाशत से कहता वो उठ खड़ा हुआ। सारा की आंखों में शिकायत फिर से उतरी। लड़के तुम अगले माह मुझे फील्ड पे अपने साथ चाहते हो, तैयारी कर लो। राजर बॉस मुस्कुराकर माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया और जाने को मुड़ गया। सारा ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई, सर झटका। ये साथी बिना ये है अहले दुनिया के दिलचस्प धोखे, किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। नौशेरवा शूटिंग पॉइंट पे खड़ा था, उसकी लेन में एक पुतला फड़फड़ा रहा था। उसने दोनों हाथों से पिस्तौल पकड़े, बाजू सीधे किए, एक आंख बंद किए निशाना बांधा। कानों पे पहले ही हेडफोन टाइप एयर प्रोटेक्शन पहने हुए थे और आंखों पे जर्द ग्लासेस ताकर उसने फायर किया। 1 2 3 4 सब दिल के आसपास लगे, दिल टूटने और फटने से बचा रहा। हाथ सीधा रखो, कंधे मत छटको, इस पॉइंट को देखो। अपने करीब हाशिम की मधम आवाज सुनकर वो चौंक कर मुड़ा, ग्लासेस लगाए, कैप पहने हाशिम उसको देखे बिना आगे होकर उसके साथ होकर सीधा कर रहा था। नौशीरवा ने होले से सर झटका बेजारी जाहिर करने की कोशिश की, मगर चूंकि वो हाशिम की आमद से बेजार नहीं हुआ था सो नाकाम रहा। उसका बाजू सीधा करके हाशिम पीछे हटा। अब निशाना लो, पूरी यकसोई से उसके कंधे के पीछे खड़े हुए वो पुतले को देखकर बोला। नौशीरवा ने पुतले को देखा, पलके सुकेड़ी, गहरी सांस अंदर खींची और फायर किया। दिल अब भी नहीं फटा, वो उकता कर सर झटकता एक तरफ हो गया। मशीन ने वो पुतला पीछे करके फ्रेश पुतला सामने किया। हाशिम उसकी जगह पे आकर खड़ा हुआ, पिस्तौल का ऊपरी हिस्सा पीछे करके लौट किया। शहरीन ना इतनी खूबसूरत है ना इतनी मुतासिर कुन कि तुम अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकले, दोनों हाथों में पकड़ा पिस्तौल ताक कर निशाने पे रखते वो बोला। वो आपकी बीवी रही है, शेरू सर झुकाकर जूते से फर्श मसलने लगा। वो इस मौजू से बचना चाह रहा था। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बताओ तुम्हारी वो पसंद थी, मोहब्बत थी या इश्क थी, सामने देखते हुए हाशिम ने फायर किया। गोलियों की तड़तड़ाहट शूटिंग रेंज के उस अंदरूनी कमरे में गूंजी। यके बाद दीगरे दो गोलियां पुतले के दोनों हाथों पे लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है, शेरू ने बेजारी से शाने उचकाए। फर्क पड़ता है, अगर ये पसंदीदगी थी तो शाम तक तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए, कहते हुए उसने फिर फायर किया। दोनों आंखों के बीच गोली ने सुराख कर दिया। अगर मोहब्बत थी तो कुछ दिन लगेंगे, जोरदार गूंज के साथ अगली गोली पेशानी पे मारी। और अगर इश्क था तो, पुतले का निशाना लिए नजरों के सामने सुर्ख रोमाल सा लहराया, रेड सुर्ख, तो फिर ये लाइलाज है। आखिरी गोली दिल पे मारी, दिल फट गया। हाशिम ने ग्लासेस उतारे, आंखें सुकेड़ कर तनकीदी निगाहों से पुतले का जायजा लिया, जिसे अब पीछे ले जाया जा रहा था। फिर अलामती तौर पे पिस्तौल की नाली पे फूंक मारी, उसे पेंट की पिछली जेब में अड़सा और पुरसकून सा नौशीरवा की तरफ मुड़ा। पसंद से ज्यादा मोहब्बत से कम, वो जूते से मुसलसल फर्श मसल रहा था। या शायद शहरीन के तुम्हें इस्तेमाल करने से ज्यादा सदमा तुम्हें सादी के कहने पे इस्तेमाल किए जाने पे हुआ है। नौशीरवा के झुके चेहरे पे मारे अहानत के सुर्खियां दौड़ने लगी, मुठियां भींच ली। हाशिम ने बहुत गौर से उसे देखा। सादी को दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किस से है मालूम है, नौशीरवा ने सुलगती निगाहें उठाकर उसे देखा। डीए सुमर से, हाशिम ने इस्पात में गर्दन हिलाई। और उसकी नजर में हम उसे गिरा चुके हैं, उनके खराब तालुकात नेकलेस बरामदगी के बाद मजीद खराब हो जाएंगे। जल्द सादी मेरे पास आएगा और मैं अपने तरीके से उसको संभाल लूंगा। अगर वो मेरे लिए काम करने लग जाए तो सोचो हमारा गुलाम बनकर हमें कितना फायदा देगा। वो कभी हमारा गुलाम नहीं बनेगा, नामुमकिन, और इतना तो नौशीरवा उसे जानता ही था। मैं उसे अनदेखी जंजीरों में जकड़ लूंगा शेरू, एक दिन वो मेरे लिए काम करेगा, उसका टैलेंट हमारे हक में इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब आपको अभी भी सादी की फिक्र है, नौशीरवा के अंदर गुस्से की नई लहर दौड़ी। वो सारी जिंदगी मुझसे मुकाबला करता आया है, हर जगह मुझे पीछे करके खुद लोगों की तहसीन बटोरता आया। उसके सामने कभी मैं कुछ नहीं होता, हर कोई उसका मोतरिफ होता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो एक खुददार और जहीन नौजवान है, उसमें वकार है और वो रिश्तों का पास करना जानता है। वो लोगों के लिए अच्छा सोचता है और मुश्किल में उनकी मदद करता है। इंसान को इज्जत करानी पड़ती है। और यू नो वॉट, मैं यहाँ खड़ा होकर सादी की सलाहियतों पे 2 घंटे मजीद भी बोल सकता हूँ, मगर मुझे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि मेरे भाई तुम हो। इसलिए शेरीन ट्रामा से निकलो, आज पूरा दिन उसका सोग मना लो और कल सुबह तक तुम मुझे मजबूत हिसाब के साथ वापिस ऑफिस में नजर आओ। और इस बारे में मैं मजीद एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, सख्ती और दरिश्तगी से कहकर शेरू का गुस्सा झाग की तरह बैठा। उसने जी कहकर सर झुकाया। हाशिम उसके बराबर से गुजरकर आगे बढ़ गया। नौशीरवा ने ग्लासेस अब हाथ में पकड़ रखे थे, दुनिया अब जरा वाजे नजर आ रही थी। अब तो सिर दर्द थम जाए, सुकून दिल को मिले, जख्मे दिल में आ चुकी है, अब तो गहराई बहुत। लाउंज की चौड़ी खिड़की के बाहर धूप पिघल रही थी, किचन में तलते कबाबों की खुशबू यहां तक आ रही थी। व्हील चेयर पे बैठे बड़े अब्बा बहुत मोहब्बत और अपनाइयत से सोफे पे सर झुकाए पारिस को देख रहे थे। करीब ही सादी खड़ा फाइल के सफे पलट रहा था। नफी में सर हिलाते सादी ने उनका दवाइयों का बॉक्स खोलकर देखा। मुझे अच्छी तरह याद है मैं कितनी गोलियां छोड़कर गया था, आपने 2 हफ्ते में सिर्फ 11 रोज की दवा खाई है। फारिस ने खामोशी से बस निगाह उठाकर उसे देखा, अलबत्त उन्होंने मुस्कुराते हुए तफ्तीश करते लड़के पे नजर डाली। वो खत्म हो गई थी, ये नई मंगवाई है, सदाकत से पूछ लो। بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ میرا پوتا آتا جاتا ہے، اس سے اچھی دوا کیا ہوگی میرے لیے؟ انہوں نے سادی کا بازو چھو کر فارس سے تائید چاہی۔ فارس جو آگے کو ہو کر الرٹ سا بیٹھا تھا زبردستی مسکرایا، پھر وہی سنجیدگی تاری کر لی، وہ بے آرام سا بیٹھا تھا۔ میں اس بات کو ابھی ٹال رہا ہوں، ختم نہیں کر رہا، سادی تنبیہ کرتے کھڑکی تک آیا اور باہر دیکھنے لگا، جہاں پوچھ میں اس کی کار کھڑی تھی، دوسری کوئی کار نہیں تھی۔ زمر میڈیکل چیک اپ کے لیے گئی تھی اور اس کو آتے آتے بھی 2-3 گھنٹے لگ جانے تھے، سو وہ بے فکر تھا۔ آگے کیا کرو گے فارس؟ وہ اب نرمی سے اسے دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ پرانی نوکری واپس لینے کی کوشش کروں گا، وہ رسمی سے انداز میں بتانے لگا۔ اگر کوئی مدد؟ فارس نے ہلکا سا ہاتھ اٹھایا۔ میرے پاس کچھ سیونگز ہیں، بہت ہے میرے لیے، آپ نے پہلے بہت احسان کیے مجھ پہ، مزید نہ لوں گا نہ لیتے اچھا لگوں گا، بنا کسی تاثر کے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں جانتا تھا تم رہا ہو جاؤ گی، جج کو تمہاری بے گناہی کا یقین آ جائے گا۔ فارس نے تیرچھی نظروں سے باہر دیکھتے سادی کو دیکھا۔ جی، سادی بھی جانتا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے چنگم چباتے سادی نے مڑے بنا کہا، میں نے سنا نہیں، کیا کسی نے میرا نام لیا؟ اور کسی نے سر جھٹک کر چہرہ واپس موڑ لیا۔ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، اچھا لگ رہا ہے تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر۔ او، سادی نے بے اختیار چنگم اگلی اور ڈسٹ بن میں پھینکی، پھر گھبراہٹ سے باہر دیکھا، نیلی کار اس کی کار کے پیچھے رکی تھی، ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل رہی تھی۔ کنگریالے بال ہاف بندے تھے اور اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ ایک جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا وہ 2 بجے سے پہلے نہیں آئیں گی، سادی ہلکا سا بول پایا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اسے یہاں سے وہ نہیں نظر آ رہا تھا جو سادی دیکھ رہا تھا۔ زمر اس کی گاڑی کے پاس رکی، پھر اچھمبے سے لاؤنج کی کھڑکی کو دیکھا، سادی ادھر کھڑا نظر آیا کہ وہ شیشے کے بہت قریب کھڑا تھا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی اور آگے بڑھائی، سادی مسکرا بھی نہیں سکا۔ وہ راہداری میں داخل ہوئی تھی کہ ٹرالی لاتا صداقت اسے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ باجی آپ اتنی جلدی؟ ہاں، اپائنٹمنٹ کینسل ہو گئی، ڈاکٹر کو کہیں جانا تھا۔ سادی آیا ہے؟ وہ سیدھی ڈرائنگ روم کی طرف آ رہی تھی اور اس کی آواز پہلے ہی ادھر پہنچ گئی تھی۔ بڑے ابا نے بے اختیار سادی کو دیکھا۔ فارس ایک دم کھڑا ہو گیا، اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ آج تو ہمارا سادی اتنے عرصے بعد۔ چوکٹ پہ زمر کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ فارس سامنے کھڑا تھا، ابا ویل چیئر پہ، سادی کھڑکی کے ساتھ۔ فارس کو دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں پہلے بے یقینی ابری، پھر صدمہ اور آخر میں شدید غصہ۔ اس کے لب بھینج گئے اتنی سختی سے کہ گردن کی نسیں ابھرنے لگیں۔ تیز نگاہوں سے سادی کو دیکھ کر جیسے جواب مانگا۔ فارس تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر باہر کی طرف بڑھا۔ یہ آدمی میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی نکلا بھی نہیں تھا جب وہ جواب طلب نظروں سے بڑے ابا کو دیکھ کر اونچی آواز میں بولی تھی۔ فارس لمحے بھر کو رکا، پھر تیزی سے نکلتا گیا۔ اسے میں نے بلایا تھا زمر، بڑے ابا نے ملال سے اسے جاتے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے؟ وہ بے یقینی، حیرت و صدمے سے اتنا بلند بول رہی تھی کہ صداقت راہداری میں ہی تھم گیا۔ وہ بے گناہ ہے۔ اور میں بے گناہ نہیں تھی؟ آپ کو اس سارے معاملے میں میں معصوم نہیں لگتی؟ زمر، سادی نے کچھ کہنا چاہا۔ تم تو بالکل خاموش رہو، انگلی اٹھا کر اسے چپ کرایا۔ سادی نے سر جھکا لیا۔ مرکزی دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز آئی۔ اگر آئندہ یہ آدمی میرے گھر میں داخل بھی ہوا تو میں یہاں نہیں رہوں گی ابا۔ فارس پوچھ عبور کرتا دکھائی دے رہا تھا، اہانت اور ضبط سے اس کے کان سرخ ہو گئے تھے۔ بڑے ابا کا دل بری طرح دکھا۔ وہ میرے اصرار پر آیا تھا، اس کا کیا قصور؟ یہ سب؟ زمر نے پرس سے رپورٹس کے لفافے نکال کر زور سے میز پہ اچھالے، وہ سب بکھر کر نیچے لڑک گئے۔ یہ سب اس کا قصور ہے، آپ کے 2 بچے ایک ایک گردہ کھو چکے ہیں تو اس آدمی کی وجہ سے، اور آپ اسے اپنے لاؤنج پہ بٹھا رہے تھے۔ ابا، اس نے مجھے گولی ماری تھی، یہ وہی آدمی ہے۔ تم نے اسے یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ تم؟ مجھے پتا ہے یہ وہی تھا، مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، وہ گلابی سرخ آنکھوں کے ساتھ پھٹے دل سے بولتی پلٹ گئی۔ صداقت سر جھکائے ٹرالی اندر لے آیا، سادی نے گہری سانس بھری، آگے آیا، کباب اٹھایا، سوفے پر براجمان ہوا اور اسے چکھا۔ مزے کا ہے، آپ بھی لینا۔ وہ ابھی تک دل محسوس کر بیٹھے تھے، گردن دائیں طرف گرائے سرد رنگت کے ساتھ۔ وہ کیا سوچتا ہوگا، اور تم بھی اسے لے کر نہیں گئے، بیچارہ ٹیکسی بھی گیا ہوگا۔ او چھوڑے بڑے ابا، وہ بہت رف اینڈ ٹف ہیں، 4 साल जेल में चक्की पीस कर आए हैं, टैक्सी पे जाकर घुल नहीं जाएंगे। वो जरा उठकर दूसरा कबाब उठा रहा था। वो मेरा मेहमान था, खराए के साथ कोई ऐसे करता है, और वो तो था भी मासूम। आप ऐसा करें, उसने कबाब तोड़कर मुंह में रखते हुए कहा, फूफो की शादी करा दें। बड़े अब्बा ने शौकी नजरों से उसे देखा। मैं करा सकता हूँ, सादी ने छुपाते हुए आंखें सुखेड़ कर सोचा। हाइपोथेटिकली शायद, और प्रैक्टिकली तो बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद से शुरू की हुई बात की आखिर में झरझरी लेकर उसने सर झटका। बड़े अब्बा व्हीलचेयर के पहिए चलाते उसके करीब आने लगे। पढ़ी लिखी लड़कियां जब 30 अबूर कर जाएं और उनके पास ना खत्म होने वाले दलाइल हो, तो उनको कोई शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और गमजदा मुस्कुराहट से सादी का चेहरा देखा, और वो तो उसे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिंदगी में कैसे करेगी। कबाब में कोई हड्डी थी शायद जो सादी के हलक में फंस गई। वो बेख्तियार आगे झुककर खांसा, फिर चेहरा उठाकर उड़ी रंगत के साथ उनको देखा। मैंने ये तो नहीं कहा, 6 फुट का पोता 25 साल का होकर बाहर से डिग्री लाकर समझता है कि वो दादा की दवाइयों की पर्ची पढ़ सकता है और दादा उसका जहन नहीं पढ़ सकता। सादी ने बौखलाकर दरवाजे को देखा। आहिस्ता बोलिए, मैं आग कर दिया जाऊंगा। बड़े अब्बा उदासी से मुस्कुराए। ये मेरी भी ख्वाहिश है हमेशा से थी, मगर वो कभी नहीं मानेगी। सादी बिल्कुल चुप हो गया। तभी राहदारी से कदमों की आवाज आई। सादी ने जल्दी से कबाबों की प्लेट वापिस रखी और सीधा होकर बैठा। जॉब पे नहीं जा रहे हो आजकल? जुमर अंदर आई, सामने टांग पे टांग रखकर बैठी, लिबास बदलकर फ्रेश और संभली हुई थी। मंडे तक ऑफ लिया है, कुछ काम निपटाने थे, वो बजाहिर सरसरी लहजे में कहते हुए गाहे बगाहे मोहतात नजर उस पे डालता। अगर तुम्हें मेरा वो रवैया बुरा लगा है तो मैं माजरत करती हूँ, मगर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि अगर तुम खुद को मेरी जगह रखकर सोचो तो तुम्हें मैं हक बजाने नजर आऊंगी। नहायत ठंडे लहजे में वो शुरू हुई। मेरी जिंदगी के कुछ असूल हैं, मैं जिनको पसंद नहीं करती उनसे भी मिल लेती हूँ, मगर जिनसे नफरत करती हूँ, बिलखसूस किसी ऐसे शख्स से जिसने मुझे नुकसान दिया हो, तो उसको मैं अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बारे में मुझे अपने जज्बात छुपाने की जरूरत नहीं है। आखिर में हल्के से शाने उचकाए। सादी ने सर हिलाया। वो जज्बात नहीं मगर ढेरों कर छुपा कर आई थी। आइंदा कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको तकलीफ दे जुमर, और जो दे चुके हैं वो जरूर भुगतेंगे। मुझे उनके भुगतने से गर्ज नहीं है, मगर आप तो इंसाफ कसास पे यकीन रखती हैं। माफ मैंने अभी भी नहीं किया सादी, मगर मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं खुद को मजीद तकलीफ से बचाना चाहती हूँ, वो संजीदगी से कह रही थी। अब्बा आपको इससे मिलना है तो जरूर मिले, मगर मेरी मौजूदगी में ये मत किया कीजिए। हमने तो यही समझा था ना, सादी ने बमुश्किल खुद को कहने से रोका। सादी जाता है, हम कल रात उसकी तरफ खाना खाएं। बड़े अब्बा ने बात बदल दी, ना तायद की ना इनकार किया। सुमन ने सादी को देखा जो मुतजब्जब सा उसे देख रहा था, वो जरा सा मुस्कुराई। श्योर, हम जरूर आएंगे। सादी की रंगत वापिस आई, वो मुस्कुराता हुआ उठा। हम सब इंतजार करेंगे। जुमर की मुस्कुराहट उसकी आंखों में भी थी, वो अब बेहतर महसूस कर रही थी। तुम जिसे नूरे सुबह कहते हो, मैं उसे गर्दे शाम भी ना कहूँ। रात की स्याह अफशां पूरे शहर पे जगमगा रही थी। कार दराज की अजीम और शान कसर के सामने लॉन नशीब में जाता तो आगे एनेक्सी थी। फारिस दरवाजे पे खड़ा चाबियों के गुच्छे से एक लगा रहा था। जीन्स पे बटनों वाली शर्ट पहने, कफ कलाई पे मोड़े उसका चेहरा बेतासुर था। दरवाजा खुला, उसने अंदर कदम रखा, बिना देखे दीवार पे हाथ मारा और सीधा दूसरा बटन दबाया। दाखिली हिस्से की बत्ती जल उठी। वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर आया, गर्दन घुमाकर छत खिड़कियों दीवारों को देखता वो राहदारी से गुजर रहा था। घर बाहर से पेंट शुदा था कि कारतराज अपना घर पेंट करवाते तो उसका भी बैरूनी हिस्सा करवा देते कि उनके लॉन से वो दिखाई देता था। अलबत्ता अंदर से घर मामूली था, नॉर्मल फर्नीचर, चिप्स का फर्श, दीवार और छत के मिलने की जगह पे उखड़ा पेंट। वो आगे बढ़ता गया। जवाहरात ने यहाँ की सफाई करवा दी थी, आज वो साफ सुथरा सा पड़ा था, मगर फिर भी पुराना और मामूली लगता था। लाउंज छोटा सा था, उसके एक तरफ खाने की गोल मेज रखी थी, ड्राइंग रूम अलग था, सीढ़ियाँ ऊपर जाती, एक तरफ दरवाजा था जहाँ से सीढ़ियाँ बेसमेंट में जाती। बेसमेंट तहखाने की तरह थी। पूरे घर के रकबे पे फैला कमरा जिसमें सतून थे मगर दीवारें नदारत। उस तहखाने में काट कबाड़ था। फारिस उधर नहीं गया, वो ऊपरी मंजिल पे आया। आगे टेरेस भी था और अंदर दीवार पे एक तस्वीर थी। तस्वीर में वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल हल्का सा। ایش گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، بال اب جیسے تھے، ساتھ ایک ساڑی میں ملبوس لڑکی کھڑی تھی، سٹیپ میں کٹے بال، بڑے جھمکے، جاذب نظر، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ فارس پلٹ گیا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ باتھ روم میں آ کر اس نے نل کھولا اور آستین موڑ کر وضو کرنے لگا۔ ٹیرس سے باہر روشنی میں نہایا کثر دکھائی دے رہا تھا، اندر ملازموں کی چہل پہل جاری تھی۔ جواہرات سربراہی کرسی پر براجمان نزاکت سے چھری کانٹے سے سنیک کا ٹکڑا توڑ رہی تھی۔ دائیں ہاتھ بیٹھا ہاشم پلیٹ پہ جھکا کھانے میں مگن تھا۔ اس کے موبائل کی میسج ٹون وقفے وقفے سے بج رہی تھی۔ جواہرات کے دوسرے ہاتھ بیٹھا نوشیرواں بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی۔ تم آج پھر آفس نہیں آئے؟ جواہرات نے کانٹا چلاتے بس نگاہیں اٹھا کر شیری کو دیکھا۔ اس نے بیزاری سے چہرہ اٹھایا۔ آپ لوگ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ممی؟ ہاشم نے نگاہوں میں جواہرات کو تنبیہ کی۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ میرا خیال تھا تم اب تک اپنے بھائی کو سمجھا چکے ہو گے، مگر یہ ہنوز اس عورت کے غم میں ہے جو اس کو گدا سمجھ کر استعمال کر کے چلی گئی۔ آپ چاہتی ہیں میں ٹیبل سے اٹھ جاؤں؟ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ شیرو بدتمیزی مت کرو، وہ ہماری ماں ہے۔ اور جس طرح ہاشم نے صرف نگاہ اٹھا کر سختی سے کہا تھا، نوشیرما نے گردن جھکا لی۔ جواہرات نے گہری سانس لے کر گلاس لبوں سے لگایا۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب تمہیں احساس ہوگا کہ تمہاری ماں اور تمہارے بھائی تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور یہ پورا ہفتہ ہم نے تمہارا خوامخواہ کا غصہ برداشت کیا ہے۔ تم ہمیں ہی مرد الزام ٹھہرا رہے ہو۔ اگر سادی نے، اور اس نام پہ نوشیرما کی کنپٹیاں پھٹنے کو تھیں، کچھ برا کیا بھی ہے تو تمہارے بھائی کے ساتھ، اور جب وہ کہہ رہے کہ وہ اسے سنبھال لے گا تو تم کیوں اپنا خون جلا رہے ہو؟ نوشیرما نے کانٹا رکھ دیا، بس کھا چکا تھا وہ۔ فارس چلا گیا۔ ہاشم نے دانستہ ماں کو دیکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ وہ ابھی ٹھنڈے انداز میں شیرو کی مزید کلاس لے سکتی تھی، مگر ہاشم کے مسلسل نگاہوں سے تنبیہ کرنے پر گہری سانس لے کر بولی، مہمان سے چار دن بعد بو آنے لگتی ہے، سو آج اس کا گھر تیار کروا دیا تھا۔ نوشیرما اٹھنے کے لیے پر تول رہا تھا، مگر بہرحال اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ بڑے بھائی اور ماں کے سامنے سے یوں اٹھ جائے۔ ہاشم کا موبائل پھر بجا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کانٹا لبوں تک لے جاتے دوسرے سے فون کان سے لگایا۔ جی جی، آپ کا کام ہو گیا تھا؟ میں صبح تک کیس فائل آپ کو بھیجوا دوں گا۔ جی بالکل۔ اس نے پلیٹ پرے کی اور دوسرا نمبر ملانے لگا۔ ہاشم کے ہر وقت بجتے فون کے وہ عادی تھے۔ جی زمر، کیسی ہیں آپ؟ ان دونوں نے چونک کر اسے فون پہ کہتے سنا۔ میں نے آپ کو ایک کیس فائل کا کہا تھا۔ اوکے، وہ کاپی ہو گئی؟ اچھا، میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، آپ کے گھر سے پک کر لے گا۔ اس نے رک کر سنا، آپ کدھر ہیں؟ خیریت؟ سادی کی طرف؟ اچھا۔ ہاشم بات دہرانے کا عادی نہیں تھا، مگر چونکہ یہ اس کے لیے بھی غیر متوقع تھا سو وہ دہراتا گیا۔ نگاہ اٹھا کر شیرو کو دیکھا، وہ بھنوئے بھینچے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیں جب آپ واپس آئیں۔ اچھا، صبح وہیں سے کورٹ جائیں گی؟ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سادی قریب ہے تو میری بات کروا دیں؟ وہ کہتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ جواہرات بھی نیپکن سے لب تھپ تھپاتی ادھر ہی متوجہ تھی۔ کیا حال ہے سادی؟ وہ بولا تو آنکھوں میں سرد موری درائی۔ نوشیرما نے ہاں کہہ کر استہزائیہ سر جھٹکا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسا ہے کہ صبح میری سیکیورٹی تمہیں کال کر کے کل کی اپوائنٹمنٹ دے گی، ضرور آنا، میں انتظار کروں گا۔ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ یہ گرایا آپ نے اسے ڈی اے کی نظروں سے کہ وہ ایک دفعہ پھر فیملی بن گئے؟ وہ کل آئے گا، میں اس سے بات کروں گا اور میں سب سنبھال لوں گا۔ اب وقت آ گیا ہے تم سادی یوسف اوبسیشن یعنی آسیب سے نکل آؤ۔ ہر فکرا توڑ توڑ کر تحمل سے ادا کیا۔ نوشیروا ریلیکس، جواہرات نے اب کے نرمی سے شیرو کا ہاتھ دبایا۔ اس نے بظاہر خود کو نارمل کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بہرحال تاثرات چھپانے میں ماں اور بھائی جیسا ماہر نہیں تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تب ہوتی اگر سادی کے ہاتھ کچھ ایسا لگتا جو میں نقصان دے۔ میں سمجھ گیا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اٹھ گیا۔ جواہرات نے قدرے تشویش سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سرمد وغیرہ نے باہر کھانے کا پروگرام بنایا تھا، پہلے انکار کر دیا، اب چلا ہی جاتا ہوں، موڈ اچھا ہو جائے گا، ورنہ جب تک یہ سادی یوسف زندہ ہے میری زندگی مسائل کا شکار رہے گی۔ سر جھٹک کر کہتا وہ نکلنے لگا، پھر جیسے اپنی ہی بات نے سوچ کا ایک نیا درد دکھایا۔ مر کیوں نہیں جاتا یہ سادی آخر؟ اتنے تو بم بلاسٹ ہوتے ہیں روز۔ وہ تو کہہ کر نکل گیا، مگر ہاشم بے اختیار سانس روکے اس کو دیکھنے لگا۔ सोच समझ कर बोला करो, उसने अकब से कदरे बरहमी से पुकारा। शेरू ने मुड़े बगैर बाएं का हाथ हिलाया और आगे बढ़ता गया। मुझे यकीन नहीं है वो दोस्तों के पास जा रहा है। अगर आप इसी तरह हर वक्त उसको मनफी रुख दिखाती रही तो वो वाकई की किसी के पास जाने के काबिल नहीं रहेगा। तुम्हारे ख्याल में मैं उसकी भलाई नहीं चाहती? क्या हम सुकून से खाना खा सकते हैं? हाशिम वापस प्लेट की तरफ मतवज्जे हुआ। शोर, जवाहरात ने नज़ाकत से शाने अचकाए, उंगली से सामने गिरे बाल पीछे किए और घूंट घूंट जूस पीने लगी।